vagy ád? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, Bombagyár 72, itt van Ghost Missing. Hello. Hello. Szebb jövőt. Tomker. És itt van Blogin, aki kurvára unja. Vitamin hiánya van és bankrablásba keveredett. De kurvára leszart az egészet. Hogy lehet bankrablásba keveredni és leszarni? Hogy lehet bankrablásba keveredni, hogyha vitamin hiányod van? És úgy, hogy fegyver van nálad véletlenül. Azon a másik is leszarod. Hát amikor ezt már hallgatják a kedves gyárlapok, biztosan úgy média már az enk tőle, meg már tud róla mindenki minden, de amikor mi erről beszélünk, még egyelőre nem nagyon publikus, hogy volt egy bankrablás a Nagy Lajos Király úti Amér utca sarkán, az OTP bankot kínálta meg valaki. Mi már abban Magyar Rádióban elmélyeleztük. Indexen már főoldal. Fegyveres bankrabló ejtett foglyokat egy OTP fiókban, az 20 hétig több foglyát elengedte, a bankfiók egyik szobájába zárkózott be, biztos depressziós. Na, szóval te ott találkozott előtte Bloginnal, Blogin mondott neki valami, mondott neki, és srác elhatároztat be, és túlszedés közben véget vett az életének. Na, tehát nagyon vicces volt. Tehát így, az a lényeg, hogy jöttem most így berádiózni, nagyon lelkesen, és föltűnt, hogy hát elég sok rendőrautó haladott a környéken, tényleg sok, tehát legalább 10 rendőrautó, meg 2 rendőrbusz arról jöttem, erre éppen tartózkodtam. Még szerencsére az egyik irányba át tudtam jönni, ugye sok rendőr, de mondjuk annyira nem érdekel, most bankot rabolnak. Mi már Bombagyár Rádió belőle jeleztük, hogy ez fog történni, hogy a világválság hatása, nem nagyon mi okosak, csak ugye lehetett látni. Csak de. Egyre szaródnak el az emberek, nem csak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is, és ugye ennek az eredmény. Meg ugye a testileg is kedvezik. Testileg is, és ilyen, lesznek ilyen bepróbálkozások. Egyébként ennél a banknál már vitték el zsippel az automatát. Néhány éve újult meg egyébként, ilyen beléptető kapu van, tehát ilyen forgó valami, amiben az öreg nénik állandóan elkezdik nyomni a vészjelzőt, masszik, hogy az gomb. Az a lényeg, hogy belépsz egy ilyen fülkébe, 2 másodperc, és kinyílik, és utána mehetsz tovább. Na most ez azért jó, mert mellette meg van egy nyomorék, koknak egy ajtó, mert ők nem férnek be a fülkébe, azt még egy kulcssal kinyitja az őr. Tehát így körülbelül egy üvegajtó. Na mindegy, ahogy jöttem el, láttam, hogy sok a rendőr, hát ugye sejtettem, hogy bankrablás már a rendőrök számából is, vagy éppen a budaházi toroszkai álom duó forradalomban menti meg a hazánkat, de hát mivel ez nem volt bejelentve 2 héttel előre, gondoltam, hogy ez annyira nem valószínű. Aztán összetálkoztam egy barátommal, de vissza már sajnos nem tudtam menni, mert akkor lezárták, késtem is, ezért most egy kicsit késve vesszük föl, de nem probléma. És ugye állok a haverommal, hát ez nagyon nem lesz jó. Én nem nagyon érdekel, tehát láttam, hogy kibe hozzák a túszlokat, vagy valami történt, de valakvetően rendőrt láttam már, bankrabláshoz még az Amerikában jobb, meg a tévében is jobb, tehát innen nem nagyon érdekelt. Tehát én fordítva vártam, mint a többi ember, én azt vártam, hogy hát, ha lelövik már egymást, és akkor át lehet menni, és beszélgettem ez az ismerősömmel. És ott álltak mellettünk két sűn, és magyarázták, akik arra akartak menni, hogy nem szabad tovább menni. És ott állok, egyszer csak oda jön egy nő, ez tényleg megtörtént, ez esküszöm, és mondja, hogy elnézést, meddig zártátok le az utat? Nézek így rá, mondom, mellettem áll 2 rendőr, és oda jön hozzám. Azt válaszol, mondom, nem érkeződik. Hát a Fogarasi végéig, tehát én a Fogarasiig. De én itt lakom, bemehetek? Én egy nagyon kis gyerekkel volt. Mondom, sajnos nem, meg kell kerülnie mindkét háztömböt. Így néz, biztos, de itt lakom. Mondom, kerülje meg a háztömböket, a másik oldalon pedig mutassa fel a lakcím kártyáját a kollégának, és be fogják kísérni. De meddig tart? Mondom, maga vagy a bankrablás? Tehát ez nincsen így előre. Kérem, kerülje meg a háztömböt, és elment, és megkerülte. Jó. De alapvetően azt igazat mondtam, tehát itt tényleg Fogarasiig volt lezárva, egyébként így kicsit barnább volt a bőre, tehát így azt hiszem, hogy ez megengedhető eszköz. Hogy ott álltunk, áll mellettünk a késő, és az volt az érdekes, hogy nem a tömeg felé néztek, hanem ők is bámulták, hogy mi történik, hogy a kollégák hogy gyülekeznek a bank mellett, és osztok a haveromnak, hogy azt tudod-e egyébként, hogy az elkövetők mindig visszatérnek a tett szín helyére. És te hámelt vagy aktot veszel? Én egy sárgára gondoltam. De hát ugye a rendőrök persze nagyon humorosan vették a dolgot, mert állandóan ugye az öreg nénik meg bácsik. Tehát ahol nagyon sok rendőr van, és villognak, és fegyveresek rangálnak föl alá, oda ők be akarnak sétálni, mert ott laknak. Az összes néni ott lakik. És hogy mentek, ugye őket mindig sűnbe kellett kihozni, amit ugye én lelkesen utasítgattam őket, hogy sűn. De végül akkor nem lövik le, vagy hogy? Nem tudom. Hogy akkor 3-4 rendőrt le kell lőni, mire az öreg asszony. Nem tudom, de annyira nem volt érdekes, mondom, nem. Figyeltem, sikerült utána eljönni, és akkor így beértem. Mert hogy öreg asszonynak átszázta magát a bankrabló. Én ezt tenném. Én azon gondolkodtam, hogy miket lehetne kérni, hogy ott benn lennék. Vagy mondjuk arra gondoltam, hogy haverom mondta, hogy pont be vagy a bankba, jön a bankrabló, minden kapod el, nem az blogin. Tehát furcsa nehezen kimagyarázható helyzet, mondjuk eleve utálok pisztolyjal menni bankba, de legrosszabb a bankrablás helyszínére pisztolyjal menni. Tehát nem voltam egyébként olyan nyugodt. És arra gondolkodtam, miket lehetne kérni egy bankrablás során. Kérem, hozzanak be 2 rebiszest, és akkor elengedek egy túlzően 2 rebiszest. Jó, most smároljatok. Tehát így egy kicsit geci bankrabló, vagy hogy hozzák ide Gergényit, vödört a fejére, vegye le, és mondd, hogy az apám vagy. teljesen beteg. Egyébként a kedvenc bankrablásom az Németországban történt, ami tényleg zseniális. Az összes bankrablást egy kaptafára csinálják, jó, hát a bűnöző az általában nem egy eszes ember, annyit tud, hogy van pisztolyom, bemegyek, és akkor ide adják, ami kell, vagy nem. Értelem szerint a rendőrök is leginkább ezekre a szituációkra készülnek föl, így aztán a bankrablások 99%-át elég hatékonyan tudják kezelni, vagyis mindig elkapják őket. Na most Németországban azt csinálta meg egy ilyen 6-8 fős társaság, elkezdték a másik klasszikus módszerrel, ásunk alagutat. Kibérelték a bankkal szemben valahol ott egy házat, lementek a pincébe, elkezdtek ásni a páncélterem felé. Na de nem ám egyszerűen ezt csinálták, mert mielőtt így átjutottak volna, 3-4-en bementek a bankba a másik szokásos módszerrel, simaszt, pisztoly, levegőbe, dur, mindenki le a földre, bankrablással többé. Jó, szépen lefegyverezték az őr, kijött a rendőrség, körülvette, kezdődött a szokásos móka, hogy jó, hát akkor mi a követelésük, TUSZ tárgyalót bezavarták oda, hogy igen, hát akkor helikoptert akarunk, meg repülőt Afrikába, meg ilyen hülyeségek. Közben szépen a srácok lent pakolták ki a páncéltermet, azt, hogy szépen nyugodtan ki tudták vágni, mert ugye a riasztó nem szólal meg, ha már eleve riadó van. És kirámolták az egészet úgy, ahogy volt, és már 3 vagy 4 napja tartott a túzdráma, mert szépen távol tartották ott a rendőröket, pontosan tudták, hogy azok meg akarják őket dumálni, és arra játszanak, hogy ők majd fáradnak. Amit a rendőrök nem tudtak, hogy akiket néha látnak megjelenni simaszkos embereket, azok nem mindig ugyanazok az emberek, hanem éjjel-nappal váltják őket, azért nem fáradnak. Túlszárgyalóval behozattak maguknak valami 5 millió márkát, ezt is úgy kérték, pont ugye a geci bankrablóra utalva, hogy egy szál alsógatyában hozza, oldalra széttartott kezekkel, átlátszó zacskóban a pénzt, de most ezt tényleg így vitte be, tévéhíradók vették szerencsétlen, de gondolom a családja otthon örült, hogy nézd, apu ott mászkál kurkőrszendámban alsógatyában 2 zsák pénzzel, mert ő rendőr és ez a munkája. Tehát ezt így azt is lenyelték, meg minden. Na most, amikor ilyen 3-4 nappal később már gyanúsan nagy volt a csend, és már tényleg a sűnök berohantak, megrohamozták az épületet, hogy most már valami biztos van, ott voltak a túszok összekötözve, kipeckett szája, a bankrablók sehol, csak a nagy lyuk a pincébe. Leléptek. És megcsinálták nagyon jól. Azok buktak legkésőbb egyébként, hogy az egyikük beköpte őket valamiért, már nem tudom, hogy miért. Tehát igazából végül ők is megbuktak azért, de nem mind. Hát ez valahol egy ötlet. Ezt meg lehetne csinálni nyugodtan. Volt a legutóbbi bankrablónk is ilyen nemzeti emberke volt, nem, vagy legalábbis ezt akarta a sajtó ráhúzni, amikor a szénatéri OTP-t rabolták ki a rendőrök, és utána... Meghallgatták a szomszédait, és ilyen militarista jellegű ember volt, és ilyen militarista, és ilyen militáris dolgai voltak, militáris jellegű dolgokat csinált, és ilyen teszett militáris. Akkor ő volt az MSZP-s képviselő, nem képviselő, hanem az MSZP-s. És akkor így eközben így ilyen dramatikus zene, és így zoomoltak az Árpádsáros zászlóra. Hát ez sőrűen. A madárvédőgolyó kapkodóra emlékeztek? Na nem a pompon figurára, hanem volt egy bankrabló, volt az első, akit az utóbbi időben lelőttek. Akkor jöttek rá, hogy tulajdonképpen a biztonsági őrnek nem azért van fegyvere, hogy legyen mit odaadni a rablónak. Őt ugye berontott fel a kezekkel, a biztonsági őr megmondta, hogy jó, ez egy Colt 1911-es, és azt mondom vele, hogy boom. Ő meg meghalt. És utána arról ment a rizs, hogy hát szegény fiatalember, hát még csak 20 éves volt, meg kellett halnia, pedig szerette a madarakat. És akkor hetekig ez ment, hogy ő valami nem tudom milyen madárvédő Isten faszának volt a főfő akármilyen. Miért védték, cigány volt? Nem volt cigány, volt róla a kép a lelőtt hulláról, tehát nem is még csak úgy, hogy élő képet raktak be, hanem ahol mutogatták a képét, ez a szétdurrantott hullát mutogatták. Jó, hát mellbelőtte és az arcát mutatták, akkor is látszott, hogy őnek úgy valami fájt, mielőtt meghalt. És ő volt a madárvédő golyókapkodó, ahogy egy havarom elnevezte, és az, ami hihetetlen volt, egy ország átérhetetlen, de bazd meg, egy rabló, akit lelőttek. Hogy lehet egy madárvédőt lelőni, hogy van? Arra emlékeztek, mikor a viszkis elkapták először, aztán másodszor, mekkora szimpátiát váltott ki, hogy a... Őt szerettük. Igen, igen, Attilát. Igen, ott a Bosnyák téren. Igen, de akkor függetlenül is szerették, hogy, tehát még azelőtt is, hogy a pékek elkapták volna. Aztán az volt a vicces, hogy ahogy a pékek... Aki sokat fokizik, azt szereti. Ezek szerint igen. És a pékek azok döngették a mellüket, hogy hát, hát az, az teljesen ízős, felkészületlen, és így nem tudta, hogy hogy kell, és a pisztoly teljesen ismeretlen volt a kezében, és ízős, és így, ha, és így össze-vissza lövöldözött, és nem tudta. Na most az egyik az, hogy öttusázó volt, a másik pedig az, hogy nem akart lelőni senkit. Tehát az, hogy a rendőr feje mellett az ajtófélfában becsapódott 2 centivel a golyó, az így direkt. Nem ez volt, hanem rázárták egy banknak az ajtaját, és ő belülről szétlőtte. És nem tudta, hogy a túloldalra pont akkor érkezett meg egy rendőrjárőr, akiket hát nem majdnem eltalált, mert azért 20 méterre volt tőlük, de a fegyverbiztonsági szempontból tényleg majdnem meg számít az ilyen. És ez volt az egyetlen, amiért kitalálták, hogy ő erőszakos, de hát nem működött, mert kimagyarázta a sajtó. Az egy nagyon érdekes történet volt a Viszkis rabló. Na de végül is ez egy rádió, és nem egy bankrablóknak szóló tanácsadó műsor, úgyhogy kezdjük el a programajánlót. És hát akkor én megyek. Na jó, majd a műsor végén bemondjuk a budapesti bankok nyitvatartását, illetve a biztonsági rendszerek felépítéséről. Tükök kezdők meg mi egymás. Igen. Beszerzési mindenféle helyek voltak, ahol jó kedvezmények vannak. Menjél az IKEA-ba, vagy ilyen csavarhúzót. Nem, egy ilyen helyszínre, én arra gondoltam, hogy mi van, hogy itt bankrablás, lezárják a rendőrök, és mész abba a csíkos pizsamába, meg így a szemednél így keresztben ilyen valamivel, és akkor így odaállsz, mint a kasszafúró. Tudod, a kasszafúró a rajzfilmekben. Nézted a rajzfilmet? Milyen rajzfilmek? A rajzfilmekben a bűnöző mindig a rablóba mászkodik. Igen, és oda menni, de én például azt akartam, amikor 17-et dímis voltam, 11-es, akkor volt ilyen kampányfilm, hogy szavazzanak ránk, és én kitaláltam, de nem vállaltam. Én bevállaltam volna, csak úgy föl kellett valakinek venni, hogy be egy bankba, amikor ott áll előtte egy rendőr, benni szólni a biztonságnak, hogy ne lőj, fölvenni benne a filmmaszkot, nagy dollárért társ, és kirohanni. Nem is csinál a rendőr, de úgy ezt nem táskába kellene, hanem barna. És a táskába csörögjön egy Wecker óra. Igen. És itt megcsinálni, ugye egy óriási dollárjellel, ugye sétálni válladon. És eszembe jut a szénatéri fiaskó, még a bankrablás. A fiaskat a rendőrök ellopták a pénzt, tehát ennyi fiaskó. Oh, nem sikerült megvédeni. Nem csak ez történt, ugye ott beálltak a villamosokkal, ugye a kombinó az egyetlen hasznos módszer, ugye ilyenkor tudták használni arra, mire kell, ugye ott beállították a bank elé, hogy ne lássa senki, mi történik, meg hogyha ha lődöznek, akkor az majd megfogja. Hihetetlen volt, ott voltam, és így végignéztem ezeket az előkészületeket, és ugye előtte a 2006-os események azért már így megedzették az embert, és így röhögtem, hogy ott mászkálnak össze-vissza, és senki sem tudta a dolgát, és a sok ember, mert mindenki a telefonjával fotózott, kamerázott, és így, jó, hát hú, mi történt? És amikor jöttek a teszesek, meg a majszterlövészek, na, az hihetetlen látvány volt, ilyen 150 centi magas ember, egy 2 méter hosszú ilyen fekete szerszámos ládának látszó akármivel, egy nagyon profi, alig bírta el szerencsében, és ott rohangáztak ezek föl alá, és rakták föl őket a tetőre, és mindenki jelvényel mászkátosan fontoskodó volt, tehát tényleg a rendőrök élvezték a szituációt. Nagyon szeretnék, nagyon idegesítő, mert tényleg itt is álltak az emberek, folyamatos telefonálgatás, hogy itt vagyok, de jó, mi jó, de jó, nem jó, itt nem lehet arra menni, így mi a fasz ér ide, az útba kell irakni egy bankot, hogy ne tudjak emenni, aki rabolják. De az nagyon ideges volt. Nagyon érzetet, hogy péknek néztek. És nem, az jobb volt, hogy a bíróságon a pék nézett péknek. Az volt a csúcs. És én nem engedtem be. Vagy nem beengedtem. Pont az volt a baj, mert az igazi pékek meg azért mérgesek voltak. Na, az jó volt. De ez most a civil rendőrnek néz, ez már meg se kottyan. És mindenki kamerázgat, és kijön a polgár. Kijött, már kint volt mindenki, de már ilyen nem tudom, valami fekete, óriási BMW-k jöttek ilyen rendőrségek, meg ilyen nagy piros autók, meg kis piros autók, meg zöldek, meg sárgák, már mindenki megjött. És egyszerűen csak megjön valamilyen sotrogány egy szar polgárőrség felirattal, kiszáll egy ilyen 60 éves valaki, egy ilyen őszállatot, sehova beállt így a leállított villamosok mellé, és ott fontosan állt. És így pont, hát most neki ez a fellépés. Nézőkörbe szólult, hogy ott van, és így na, programajánló, tehát új honfoglalás elnevezéssel túrát szervez a Nemzeti Őrsereg Nyírtasra. Május 16-án szombaton reggel 7:30-tól gyülekeznek a túrázók a Kisvárda Anarcs között lévő Agrana Almali üzem parkolójában, s 8-kor indulnak Nyírtasra. Az udaút 17 km, ahová körülbelül délután 12:30-re érkeznek. Az ünnepi megemlékezés 13-kor kezdődik a Tasvezér szobornál. Visszaindulás 14:00-kor egy rövidebb 13 kilométeres útvonalon. A visszaérkezés várhatóan 17:00-ra tehető. A résztvevők el ne felejtsenek folyadékot és árpádsávos zászlót magukkal hozni, tette hozzá a Nemzeti Őrsereg tagja. Csak a legfontosabbakat. Ez új honfoglalás elnevezésre nem a mazsihisznek kéne túrát szervezni? Hát Nyírtasra. Kíváncsian várjuk egyébként a reakciókat, mikor a híresen semmire nem hasonlító egyenruhájú Nemzeti Őrsereg megjelenik a zsidók által leginkább kinézett területen, ahol már ugye azt is kijelentette pont a Salomon Berkovic, hogy a Tasvezér az valójában egy Tasth nevű zsidó volt. Igen, ez elhangzott, új alapokra helyezték kicsit a Traubi-vezér a történelmet, bár a Kulusz Info megírta, hogy én az ő barátja vagyok. Aha, tehát ezért zöld a Traubi-vege, mert az meg grün. Lehetséges. Na, tehát menjetek túrázni a Nemzeti Őrsereggel, és a fontos dolog, hogy folyadék meg árpát. Nem mondjátok, hogy nyilasok vagytok, mert nem. Minden zsidó férfi nyíltas valahol, nem? Május 14-én csütörtökön este 8:30-tól másfél órás koncertet ad a Zöld Pardon klubban a Vágtázó Csodaszarvas. Ez a Goldman György téren a déli oldalon van. Ma van a május 14-e. Igen, de hát ha valaki még odaér. Mindegy, ezt csak azért mondtuk be, hogy így tudomásul vegyük, hogy a Zöld Pardonban egy Vágtázó Csodaszarvas van, hogy alapvetően a mieink is járnak a Zöld Pardonban, de megtehetnék azt is, hogy nem. Például. Vagy a mellette lévő parkba járna, és ott cigányokat ölne, mert ott gyakorta a cigányok bántják a egymást, meg az még nem baj, meg a nem cigányokat is. Tehát jó, magyar ember... Pardon. Igen, ott öl. Ha megengedtek egy nagyon-nagyon rövid történetet, az egyik edzőtársam, illetve volt edzőtársam. Mondtuk, hogy megengedjük? Kértem az engedélyedet? Igen. Nem, hát megkérdeztem, hogy megengeditek-e. Ha megengedjük-e, erről hozzá. Nem érdekel, akkor is elmondom. Szóval a srác jött hazafelé az Erdélyről, a Petőfi hídon. És elterült? Haha. Az Erdélyről. Ott elterült. Mondja már! Itten erre gyúrtál! Igen. Tudsz, hogy el fogom... És ezt nem mondod? De várjál, föl van neki írva egy papírra, látom innen. Magul ugye verébnek, hogy a nagy fején hátul szőrös a tarkója, meg hogy a szemével oda barkója. És elfogyott a narkója, nem? Erre mondtam. Mert megkérdezte tőlem, egymásról teljesen feljöttem a két is, mert a Neót miért hívjuk, és nem tudtam megnyugtató választani. Szégyellem egy kicsit, de nem tudnék. Miért hívjuk? De ma nem is hívtuk, megjelen, ma Biget hívtuk. Biget hívtuk, és nem szóltunk a Neónak, hogy ha nem jön a Big, meg lehet, hogy nem jön a Big, egyszerűen megjelent, és így a rádió. Igen. De a dolgokat csinálta, már hívja a halál, jön ez magát. Velem? Veled? Velem, hogy rádiózzunk? Nem, fölhívtalak, hogy van-e még matricád. Igen, de ez nem azt jelenti, hogy jöhetek a rádióba. Mondom, hogy jöhetek el, ti kértetek meg. Hát a faszmúltkor. Igen, megkértünk egy pár szót, de te lendületből még egy pár szót eljött. Zavar? Nem, csak most már zavar. Nem értik a hallgatók. Nyötrődtök. A hallgatók nem értik. A szenvedés nemesebbé tesz. Ki mondja, hogy ennek az országnak szüksége van nemesekre. Mi már minimum akkor király felségek vagyunk. Jó, csak király felség. Na, a lényeg az, hogy a cigányok megverték a hídon, de ő azóta is szereti a cigányokat. Ennyi lett volna. Csak... Nagyon jó történet. Kurva jó történet, tényleg. Programajánlónkat folytatjuk. Egri Nemzeti Rock hétvége. Hagyományosan az év legnagyobb bulija. Eger Szépasszonyvölgyi Szabadtéri Színpad május 15-16, péntek szombat 18:00-tól kapunyítás 17:00. Pénteken magozott cseresznye, olykor romantikus erőszak, egészséges fejből óbudai fiúk és a Ramon. Szombaton újrend fehér virágok, palmetta, napvágás, titkolt ellenállás, vérszerződés, archívum. Jók ezek a nevek. Azért, hogy tudja inni közben. Jegyek elővételben, de elővételben csak két napos jegy vásárolható. Újkor romantikus erőszak. Tehát itt lehet jegyeket venni. Fénylő Magyarország, könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 7, Fehér Lófia könyvesbolt, Budapest, József körút 44, Invictus, Eger, Széchenyi utca 72, tehát ott az utca elején meg végén is lehet így Egerben, és Mephisto söröző, Gyöngyösen a Kossuth LU16-ban. Amit egyébként blogi nisztik, az Fanta, ami azért érdekes, mert még sosem mondtuk el, hogy hogy született a Fanta a rádióban. Így van, az a náci kóla. Mikor Hitler hatalomra került, akkor a nácik annyira fölhencseredtek ezen, hogy hogy lehet ilyet, hogy ők kivonultak Németországból. Már hogy a Coca-Cola volt. A Coca-Cola cég, tehát Coca-Colát nem lehetett onnantól 33-tól Németországba kapni. Na de nem oda Buda, mert azért mégiscsak a biznisz az biznisz, az a sok jó német márka azért meg kéne, hogy megcsinálták a Fantát. Csináltak egy német céget, amelyik onnantól kezdve Fanta néven gyártott ezt a narancsos lötyit, más színezékkel és kevesebb koffeinnel, és azóta van Fanta, tehát amikor Fantát isztok, gondoljatok apura, mert nélküle nem lenne az se. Én most nem fordítva közlekednénk még mindig, hogyha ő nem hozza el ezt a fejlettséget. Igazából úgy hozta el, hogy az elcsatolt területeken mindenhol jobboldali közlekedés volt, és mikor visszacsatolták Kárpátalját meg a többit, akkor jöttek rá, hogy ez nem lesz így jó, hogy így keresztbe kell rajzolni a csíkokat, meg mindenki megy össze-vissza az ország közepén, úgyhogy átértünk a jobb oldalira. Egyébként ez a Coca-Cola-s történet ez egyébként tényleg igaz, bár én ezt úgy hallottam, hogy csak nem volt valami a háború miatt, ami kellett a kóla elvállításához alapanyag szinten, hogy ezért állták kicsit, van egy fantasztik kóla volt eredetileg, fantasztis volt eredetileg, és ugye ez rövidült le, de mindegy, tehát ezt is a náciknak köszönhetjük. Különben az az érdekes, hogy mennyire megsértődtek az amerikaiak Hitleren, tehát van egy nagyon jó példa. A zsidók is nem értem. Ugye a Hindenburg katasztrófa kapcsán meg kell jegyezni, az ugye, ha jól emlékszem, 34-ben volt, tehát már Hitler már volt, vagy 32-ben, nem tudom, tehát valamikor olyankor, amikor a nácik már nagyon erősek voltak, és Amerika embargót jelentett be, hogy ők nem adnak héliumot Németországnak. Mondjuk olyan sokat nem tudtak volna adni, mert egyetlen léghajót tudtak ők is építeni, amiben belerakták az összes héliumot, ami volt, és az úgy volt. Tényleg nem robbant, de több léghajót nem építettek ők se, többi az hidrogén nem ment náluk is, de a lényeg az, hogy Németországra konkrétan embargót jelentett be az USA. Hogy miért? Nem volt semmi oka, ugyanis Hitlerék akkor még a zsidók szerint se öltek meg senkit, meg nem csináltak semmit, csak azt mondták, hogy nem annyira akarjuk, hogy a zsidók itt szétegyék az országunkat. Ugyanakkor a Szovjetunióban Sztálin akkor már jóval sokadik milliót nyírta ki, tehát már túl voltak a holodomoron, ugye az ukránoknak az a halálra éreztetésén, azt hiszem 5 millió halott volt, semmi probléma. Ez nem zavarta az amerikaiakat, nagyon érdekes. Megjegyzem, Roosevelt még 1941-ben is a Szovjetuniót, mint tengelyhatalmat említette Olaszországgal és Németországgal, mint kvázi ellenséges államot, tehát akkor még nem álltak hadban annyira, ahhoz meg kellett egy pár hónap. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy miért jelentett be Amerika embargót Németországra, hogyha nem álltak hadban, nem volt semmi probléma, nem bántottak ott senkit még, mondom, de ő nekik már fontos volt. És ennek kapcsán elgondolkoztatunk azon, hogy vajon tényleg az a baj a náci Németországgal, hogy bántotta a zsidókat, meg koncentrációs tábor. Hát ha így lenne, akkor minden ország, ahol népirtás történik, az kiírná magát a történelemből. Ez csak egy kis alapvető történelmi elmélkedések, mert nagyon sok fiatal emberke hallgat minket, akik korábban még nem. Ezen tessék elgondolkodni, házi feladat, fejlettebb emberkék tekerjék át ezt a részt az adásban. Köszönöm szépen. Van, és még mindenki azt hiszi, hogy volt tatárjárás. Az a másik. Harmadik magyarok fesztivál, helyszín Fertő Endréd, időpont 2009. május 16, délben nyitják a kapukat, fellépők hostile ellenzék, hostile ellenzék, invader, invader, mondom én, Lord, tűzvonal, Hungarica. Hungarica. Jegyet már csak a helyszínen tudtok venni 2400 forintért. Május 8-ig. Május 8-ig. Az előmészel, azt én nem olvassuk, hogy megy fasz vagy. Igen. Helyszínen 2400 forint egy, ez a lényeg. rockfestival.extra.hu. Jaj, de fáradt vagyok. Kosaras Péter Ákos hadtörténész, Horthy Miklós az Országgyarapító címmel tart előadást 2009. május 20-án, szerdán, este 6 órától. Az előadás helyszíne Szabó Dezső Katakomba Színháza, Hazatérés temploma, a temploma. 10:54 Budapest Szabadságtér 2, egy ezres a beugró. Ha valaki postán küldené magát, azért mondjuk mindig az irányító számot, meg azért meg így volt kiírva. Soron kívüli örömhír, kedves hallgatóim, civil sajtódíjat kapott Siklósi Beatrix. Az Összfaluért Alapítvány sajtódíjat adott át az Echo Televízió munkatársának, az Éjjeli Menedék című közéleti kulturális háttérműsor felelős szerkesztőjének. Gratulálunk! Gratulálunk, Beatrix! És most jönnek az olvasói levelek. Nagyon sok olvasói levelet kaptunk, valahányszor panaszkodunk, elkezdetek írni, mint a hülye. Hármat választottunk ki ebből, azért hármat, mert ha többet választanánk ki, akkor állandóan olvasnak, ezek is elég hosszúak. Átadom bloginnak a laptopot, mert kinyomtatni már nem volt elég eztem. Kinek tudom? Na, meg így lefagy, előbb a kezébe vette a laptopot és lefagyott. Spontán lesz. Megyünk. Tisztelt bombagyár szerkesztők, jó ideje olvaslak és hallgatlak már titeket, és ugyan egy-két dologban nem értek egyet az itt leírtakkal, illetve nem osztom néha a véleményeteket, mindenképpen jelentős hatással voltatok a gondolkodásmódomra. A bombagyár nekem megtanította, hogy kételkedni kell a dolgokban. Nem minden fekete és fehér, Lucia, meg hogy állja ki a jogaimért, de ez más történet. Értem ezt szinte minden témára, amivel eddig foglalkoztatok. Tomcat régi történelemmel foglalkozó droid sztoriai különösen tetszettek. Rájöttem, hogy a történelem nem feltétlenül az a száraz, tényszerű szar, ami a történelem könyvekben le van írva. Nem volt szerencsém olyan történelem tanárhoz eddig, aki ezt segített volna felismerni. Külön tetszett még valamelyik régebbi rádióadásban elhangzott szabadkőműves összeesküvés dolog, mint a második világháborút kirobbantó egyik ok. Igaz, hogy én ezt egy kicsit hitetlenkedve fogadom ilyen formában, de ha lenne róla egy tényekkel megalapozott cikk, az akár az erről eddig kialakult képemet is megváltoztatná. Tetszett neki a szabadkőműves összeesküvés? Ez csak ilyen. A sztori róla. Ilyenek hallgatnak minket, gondolják. Hiába elérhető ma az internet, szinte mindenki számára nehéz érdekes történelmi cikkeket találni, amik más oldalról közelítik meg a dolgokat, és a nyelvezetük is megfelel a 21. századnak. A Golden Gate. Habár tudom, hogy rengeteg projekten dolgoztok egyszerre, kevés a szabadidőtök, meg egyébként is sok a zsidó, de úgy gondolom, hogy a bombagyárnak lenne egy külön történelemmel foglalkozó részlege, ami a fontosabb történelmi eseményeket gondolja újra. De akár ez az egész bombagyár. Tabunak számító nemzeti ünnepeket. Akár működhetne félig olvasói levél alapon is, tehát a történelemhez valamit konnyító gyárlakók írogathatnának bele cikkeket. Szerintem ezzel rengeteg embernek tágíthatnátok ki a látókörét, és eloszlathatnátok egy-két történelmi kételyt, vagy rávilágíthatnátok azokra a történésekre, amik szerintetek, és nem a zsidó tankönyvírók szerint meghatározóak voltak. Gondolok, hogy Neó benyúlásra helyába is kiveszi a Talmudot. A Luzinszki-féle fordítás. Az a nevezetesség, hogy kékkel kihúzta benne a golyókról szóló részeket, kék jelölőfilccel, a félkönyv kék. De még az előszónál tartok csak, és már így kék. Gondolok itt olyasmi írásokra, mint amik a holokauszt tabok ledöntéséről szólnak, de szerintem azt már elég szelleírtátok, amúgy kurva jó cikkek voltak, szó se róla. Természetesen, amint nem valósítjátok meg az ötletemet, egy héten belül hazáruló, balliberális zsidók vagytok. Szebb jövőt, Akineton. A holokauszt tagadásban egyébként egy érdekesség, van egy ilyen, hogy holokausztmagyarországon.hu, és ott van ilyen virtuális gázkamra, be lehet nézni, hogy milyen volt, ilyen csúnya beton cucc, és hogy állítólag ez ilyen volt, és le van benne írva, hogy ennyi méterszer ennyi, és így működött, és akkor És képzeljétek el, elkezdtem kiszámolni, hogy a ciklon B, ami ugye kék sav, vagyis ciánsav, ciánhidrogén egészen pontosan, vagy hidrogéncianid, hogyha valaki nagyon pontos akar lenni, ami egyébként folyadék és nem kristály, de lehet kristályosítani, tehát az már egy termék. Tehát azt használtak, és elkezdtem számolni, hogy na, vajon az ekkora légtérben elegendő mennyiség a halálos adaghoz, ezt ugye úgy nevezik, hogy a szilárdanyagoknál LD50, letaldóz 50, itt LC50-ről beszélünk, mert ugye gáznemű, lethal concentration, halálos koncentráció, és azért 50, mert ami egy teszt populáció, ezek általában egerek 50%-át biztosan megöli, azt nevezik LD50 vagy LC50 értéknek. Tehát elkezdtem kiszámolgatni, hogy vajon milyen mennyiségű hidrogéncianid kell ahhoz egy ekkora térben, hogy ott az emberek legalább a felét biztosan megölje. És képzeljétek el, kiderült, hogy ezt most pontosan kiszámolták a zsidók, mert ilyen néhány gramról van szó. Tehát ez eléggé mérgező dolog, ez a hidrogéncianid. És képzeljétek el, pontosan működött volna az a gázkamra, amit ott fölvázoltak. Én is meglepődtem. Jó, hát ennyi idő után már azért illett. És még azt is tudták, hogy hány fokon kezd sublimálni a kristály. 26 fokon kezd gőzölögni az a forráspontja a hidrogéncianidnak, csak azt írták, hogy 27,5 fokon kezdett sublimálni a ciklon B kristály. Ami egyébként valóban lehet, hogy így is van. Teszem hozzá, a ciklon B-t a mai napig gyártják, csak más márka néven. És nem nagyon használják, mert elég veszélyes. Uragan D2. Így van. Egyébként csak egy jó a levél, persze, de nincs időnk, viszont egy dolog, nem kell odaírni, hogy nem értesz mindennel egyet, nagyon helyes, de nem érdekel alapvetően. Azt se, ha egyet értesz mindennel, tehát ez egy irreleváns információ. Van még egy levelünk, ezt is fiatal írta. Üdvözletem a bombagyárnak, egy idén érettségiző diák vagyok, rendszeresen olvasom a blogot, a rádió minden adását meghallgattam, és rengeteg információt kaptam tőletek, eddig jó. Ezeknek a tudatában sokat változott a képem a világról, emberekről, de legalábbis fontolóra vettem ezt azt. Minden elismerésem az elvégzett munkátokért. Eskézeket nem mi írtuk, tényleg ilyeneket kapunk. A továbbiakhoz is sok sikert kívánok. Az ország nyugati részén élek, itt sokkal kevesebb a probléma mindenféle vonatkozásba. mint mondjuk Szabolcsban, vagy az Alföld bármelyik területén, illetve Pesten. Gondolok itt a munka lehetőségekre, cigányok vérengzéseire és így tovább. De azért egyfajta helyzetjelentést tudok tenni erről a vidékről. Azt hiszem, hogy a fentiek miatt a rádióban erről a területről ritkábban esik szó, kivéve Amber esetét a Szent Gotthárdiakkal. Zalaegerszemgen például az elmúlt héten egy fickó szamuráj karddal mászkált a buszpályaudvaron, na meg ott van a zalalövői kisfiú bántalmazása, ezek mellett Szombathelyen is elég veszélyes helyek vannak egy hétvégi estén. A levél miatt majd biztos megkapom a leoltást, csak azért írtam, mert nem akarok se pártot, se semmiféle mozgalmat elindítani, csupán egy-két gondolatomat megosztani veletek. Végre valaki, aki nem akar. A napokban itt járt Torockai a nagy nyugati hódításának állomásaként, pár plakát hívta fel a figyelmet, de nem volt jelentős a vízhangja. Visszhang, bazd meg, érettségizel, sikerült. Egyébként a helyválasztás sem volt ideális, az evangélikus egyházközség egyik fermében volt megtartva. Átlagpolgár pedig nem veszi jó néven az ilyen eseményt. Mert hogy valamit így az egyházközségen tartanak, nem tudom. Na, folytatjuk. Úgy látom, itt a környezetemben, hogy a Jobbik támogatottsága minimális, annak ellenére, hogy Kőszegen és Szent Gotthárdon is van közösségük, úgy tudom. Itt, aki elégedetlen, az majd a Fideszre fog szavazni, már amennyire érdekli az embereket a választás. Ez mondjuk sajnálatos, mert hiába a kétes működésüket, mégiscsak ők képviselik a valódi jobboldali politikai erőt. Persze, csak ha ebből kimarad a választási szakemberük. Gondolom, majd azt fogjátok mondani, hogy ugyan nem kérdezte tőlem ezt senki, de ez csupán egy olvasói gondolat, azért bátorkodtam írni. Minden jót kívánok. Köszönöm, hogy elolvastátok, András, szebb jövőt. Kényszerűen igaz, hogy nem kérdeztük, de a levél az azért van, hogy megírd, mi meg beolvassuk. Tehát jó. Tehát, nem foglal, tehát Nyugat-Magyarország roppantú nem eseménytelen, de gondoljunk csak a zalaegerszegi cipőnyalató cigányokra. Arról írt, a zalalövői volt ez a kis fesz. De Egerszegen történt maga. De ezt említette is, tehát így figyelj. Nyilván, de mennék tovább, jó? Felsorolásban Ivánon is voltak. De te ezt így megjegyzed? Még. Mit? Voltunk ott, igen. A biztonsági szervezet kevés volt nagyon, sőt, még volt egy a... Ügyekszem. Jó. Akkor gyakorolj. Nagyon hosszú neve, mindegy, tehát oda hívtak, talán pont Zalalövő volt, ahova így hívták a gárdát. Csak oda már nem mentetek. Hát igen, a csoportokra voltak. Még egy levél van. Szervusztok a 70. rádióadásban, mely ismételten szórakoztatóra sikerült. Yes. Elhangzott, hogy Magyarországon volt az egyik első iskolai lövöldözés. Ehhez fűznék egy kis kiegészítést, nem mintha nélkülözhetetlen információkról lenne szó. Az említett eset 1973-ban történt Balassagyarmaton. Egy testvérpár, akik a balassagyarmati laktanya egyik katonatisztjének voltak gyermekei, a helyi lány kollégiumban túszol ejtett több ott lakó diáklányt. Ez eddig teljesen pozitív. Történet. Alap. Igen, tehát minden normális pornófilm, és vigyáték így indul. Fegyvereiket a laktanyából szerezték. Készpénzt, repülőgépet, illetve külföldre való szabad távozást követeltek, mely követeléseket természetesen a hatalom nem teljesített. Több napig tartottak a tárgyalások, majd a rendőrök megrohamozták az elfoglalt szobát, ahol az egyik túszejtőt agyonlőtték, másikukat elfogták, ő később hosszú évekre rács mögé került. Az esettel kapcsolatos pár érdekességre hívnám fel szíves figyelmeteket. Egy. A lányoknak a lelkisérüléseket leszámítva bajuk nem esett. Kettő. A túszejtők motivációja nem volt egyértelmű. Zavaros családi háttér, korábbi iskolai konfliktusok. Három. A túszok és fogvatartóik között egyfajta szimpátia kapcsolat alakult ki az eltelt napok alatt. Lásd, Helsinki szindróma. Stockholm. Igen. Nem tök mindegy. Na, az egyik svéd, a másik finn. A történtekről apám elmondása szerint akkoriban csak érintőlegesen számolt be a hazai sajtó. Annyit lehetett csak tudni, hogy valamilyen bűncselekmény történt Balassagyarmaton. A 80-as évek közepén jelent meg Vég Antal Könyörtelenül című regénye, mely megfelelő szintű kutatómunka, például interjúk a volt úszokkal, illetve a börtönben ülő elkövetővel, után több év alatt készült el. Ezen regény mozgóképes adaptációja Gazdag Gyula Túsz történet című filmje, mely véleményem szerint nem igazán említhető egy lapon a könyvvel. A regényt mindenkinek tudom javasolni, szerintem remek könyv, persze a zseniálistól messze van. Bocs, a zavarásért, további jó munkát, üdv, Big Chu. Ennek elnézést kér, mert levelet ír. Igen, de ez nagyon helyes, tehát igen, ezt így kell csinálni. Zenélünk. Jó. Majd közben te talmudot olvasol? Aha. Tök. Majd a végén énekelsz valami zsidó népdalt, amit megtanulsz belőle. Azt akartam, mindegy, jó zene. Zenélünk, nem? Zene. Zsidózós 10 percünket a kedvenc könyvünkből való felolvasásra kezdeném. Második kedvenc? He. A kedvenc az nálam van. Ja, bocsánat. De ez az állandó. A, igen, Katakomba kiadó, Asunción 2002, Antológia Antijudaica. Kriszte, a 20. századi román pátriárka mondotta, a zsidók korrupciós járványt és társadalmi nyugtalanságot okoztak. Kisajátítják a sajtót, amely külföldi segítséggel a románok minden szellemi kincsét ostorozza. Hűha. Megvédeni magunkat ettől nemzeti és hazafias kötelesség, nem pedig antiszemitizmus. Azt mondta, hogy a románok szellemi. Gondolj vele, hogy még azt is. Tehát tőlünk lopták, és még azt is ellopják. Ha nem intézkedünk annak érdekében, hogy a pestistől megszabaduljunk, gyáva semmire kellők vagyunk, akik hagyják, hogy élve sírgödreinkbe dobáljanak. Mert is ne szabaduljunk meg ezektől a parazitáktól, akik románok és keresztények vérét szívják. Logikus és szent dolog fellépni ellenük. New York Herald Tribune 1937. augusztus 17. Hát a zsidók. Jó, persze, Vasgárda meg ilyenek, de egyel alatta olvasható Winston Churchill, angol politikusról. 1920-ban egy terjedelmes újságcikkben szólt az Oroszországban dúló bolsevik viharról, az úgynevezett nemzeti zsidók magasztalása után így ír a nemzetközi zsidókról. Legtöbbjük, ha épp nem mindegyik elhagyta ősapáik hitét, szakított az eljövendő világ reményével is. Ez a mozgalom azonban nem új keletű a zsidók körében. Spartacus Weishaupttól egészen Karl Marxig, Trotskyon, Kumbélán, Rosa Luxemburgon vagy éppen Emma Goldmanon keresztül ez a világméretű összeesküvés a civilizáció megbuktatására és a társadalom újjáépítésére, amely az elmaradottságon, az irigyószakaraton és a lehetetlen egyenlőségen alapul, egyre csak növekszik. Ez volt a fő oka a 19. század minden felforgató mozgalmának, végül pedig ez a rendkívüli személyiségekből álló Európa és Amerika nagyvárosainak alvilágaiból származó banda megmarkolta az orosz népet a hajánál fogva, és gyakorlatilag a ma roppant birodalom vitathatatlan urává vált. Nem kell eltúlozni azt a részt, amit a bolsevizmus megteremtésében és az orosz forradalom jelenlegi folyamatában ezek a nemzetközi, többnyire ateista zsidók betöltenek. Bizonyára nagyon nagy, valószínűleg túlsúlyos a többiekéhez képest. Az egyetlen nevezetes kivételtől Lenintől eltekintve a vezetők többsége zsidó, teszem hozzá Lenin is fél zsidó volt. A szovjet intézményekben elképesztő a zsidók túlsúlya, és a Cseka által alkalmazott terror rendszerében is zsidók, és némely esetben zsidó nők játsszák a főszerepet. Ugyanez az ördögi kiválósághoz jutottak hozzá a zsidók a terror rövid időszakában, mi alatt Kumbéla irányította Magyarországot. Ugyanez a jelenség mutatkozott Németországban, különösen Bajorországban, mint hogy ez az őrültség ahhoz, hogy zsákmányul ejtse, számításba vette a német nép pillanatnyi földre borulását. Noha ezekben az országokban is szerephez jutott sok hasonlóan alávaló nem zsidó forradalmár is. A zsidók része azonban meghökkentő a népességben való arányukhoz képest. Ez a Zionism vs. Bolshevism, a Struggle for the Soul of the Jewish People című cikkből származik, megjelent az Illustrated Sunday Herald 1920. február 8-i számában. A Churchill által említett világméretű összeesküvés érdekes módon alátámasztást nyert zsidó származású elődje, mint miniszterelnök, Benjamin Disraeli írásában. Leninnek egyébként napjainkban már zsidó felmenőként tulajdonítanak anyai ágon, lásd Stefan Poszoni, Lenin the Composite Revolutionary, valamint a Dissent magazin 1971. augusztusi száma. Hát ezeket a forrásokat nyilvánvalóan könnyen hozzáférhető. Azt nem mondom, hogy már Hitler zsidózzák, de... Hát azt nem most kezdték, ezt már életében is. Na, én is találtam itt nagyon kis érdekes dolgokat, kurvára nem volt nehéz, és nem kellett feltétlen a... Mi is felekezetben? Ez egész pontosan a Talmud magyarul, és ezt természetesen a Gede testvérek forgalmazzák itt nálunk. Fordított a Luzsérszki Alfonsz, aki négy perben védte meg a fordítás hitelességét. Igen. És tegyük hozzá, hogy ugyanez áll az angol, francia és más írók által azokra a nyelvekre lefordított Talmud változatokban is, tehát nem mondhatják, hogy ez hamisítvány. Vagy világméretű gólyasztásküvés. Hát nem lenne rossz. Azt mondja, hogy így az egészen az elején. Hoztam egy könyvet, hogy majd olvassuk belőle, de nem érdekel, én fogok olvasni, bazd meg, hogyha már amúgy is izém, tudom, hogy hülyeséget. Ha már amúgy is megtanultál olvasni, amúgy is megtanultam olvasni, figyelj, kurva, nem tudom, mindegy. Szóval, Nachman ben Yitzhak rabbi mondja, hogy aki a szombatot egy gyönyörűséggel ünnepli, az meg fogja érteni a nem zsidó országok szolgaságát. Tehát csak így ezért, tehát legyen zsidó, és akkor tudni fogod, hogy a többiek szarok. Igen. Én azért szoktam örülni szombaton. Egy este jó kis vacsi után leülünk egy filmet nézni. Igen. Majd az is jön, hogy szombaton például a zsidók, azok így nem ölhetnek meg gólyt. Tehát még az se. De. Nem. Mindegy, folytatom. Nem menthetnek meg gólyt. Nem ölhetnek de meg. Nem is ölhet is meg. Kivéve életveszély esetén, mert ez mindig übereli. Tehát, ha góly így, mit tudom én, háborúzik ellenük, akkor megölhetik. Vagy ha nem, gondolják, nem, hogy nem. Az a, más, az már védekezés. Ha a góly hadsereg pénzért jön, akkor nem védekezhetnek. Ha a góly hadsereg ölni jön, akkor védekezhetnek. Akkor védekezhetnek, igen. Tehát azért náluk az életben a védelme az elég fontos. De figyelj, bezárod a páncélszekrénybe a pénzt, jön a gólyhadsereg, ad ide a pénzt a zsidó. Nem nyithatom ki a páncélszekrényt, mert akkor megtöröm a szombatot. Vedd ki a páncélszekrényből, nem megölünk. Hoppá, ölni jöttek! Igen. Persze baszhatod, mert téged ölnek meg elsőnek a hülye páncélszekrényedért. Jöttek holokausztolni. Miért piszkosak a nem zsidók? Mert undokságokat és csúszómászókat esznek. Miért piszkosak a nem zsidók? Mert ők nem álltak a Sinai hegyen, mikor ugyanis a kígyó Évával volt, szennyet lövelt bele. Az izraelitáknál, akik a Sinai hegyen voltak, ez a szenny elveszett, de a nem zsidóknál megmaradt. Így van. Az asszony egy zsák, amely tele van szennyel, nyilvás a csupa vér, és mégis mindenki fut utána. Itt azért megjegyzett, hogy volkorekegény, vagy ez úgy általában az asszony. Tehát így azért dolgokat tudnak eljükön kezdeni. Vannak ilyen smiley-val kiemelt részek. Igen, az lehetség, hogy te olyan gyárira találtak. Nem, ezeket nem. Igen, vigyorognia kell a rabbinak. Kedves volt szerencsém, hogy nagyon kedves barátommal társalogni a Magyar Menedék Könyvesházban, és ott sikerült ezt a Igen, ők küldték a trianoni szemlét is. Igen, most megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híradás megjelent, a trianoni szemle második része. Ez az a folyóirat, amiről egy hónappal ezelőtt beszéltünk, és kifejtettem a feletti reményemet, hogy több szám is meg fog jelenni. Megjelent, így már a második szám kapható a Magyar Menedék könyvesboltban, de elő is lehet rá fizetni. Ez a Márvány utcában van, Budán. Igen. Márvány utca, nem tudom a számot, de hogyha mentek föl... De mondok egy egyszerűbbet, www.trianonportal.hu, fizessetek előre, nagyon érdekes. Egy történelmi cikkekből álló folyóirat, amely főleg a magyar sorskérdésekkel foglalkozik, és nem pont azzal, hogy ki legyen a miniszterelnök, hanem mondjuk azzal, hogy a szabadkönyvesek Trianonban milyen szerepet játszottak, vagy hogy működött ez a dolog, és ugye a zsidók. Na. És ugye a zsidók. Nem mellesleg nagyon nagy gyűjteménye van a srácnak, ilyen könyv ritkaságokból, tehát érdemes oda betérni. Itt jegyezném meg, hogy Dömesinis barátunk már készít nekünk egy könyvszkennert, ugye ő az, aki a víztisztítógépet is készítette, nagyon ráírott rá. Az M3-os BMW-t hoztam. Igen, az M3-os BMW-t is ő hozta. Tehát egy ilyen könyvszkenner lesz, úgyhogy ilyen könyvritkasságokat majd megpróbálunk befényképezni és PDF formában disztributálni, hogy ti örüljetek, de ha nem olvassátok el, mert kulturális tarok vagytok, akkor egyenként, és megvan a színe. Megint milyen különleges lesz ugye a T-bomba. Egyébként a csapat most azon dolgozik, és nem csak Boris, hanem például a Beta Sector, a többiek, tehát a csapat, a T-bomba csapat, amilyen az félreértés esetleg. Úgy is mi vagyunk mindennek a feje, hogy a Jobbik által életre hívott, nem tudom milyen könyvtár, az a csengei könyvtárral, hogyha egy együttműködést tudnánk kialakítani, tehát így mi próbálunk ilyet, tehát a Jobbikkal, mert mi ilyenek vagyunk, akkor esetleg cserélgethetnénk könyveket, tőlünk kapnak, ugye már most is van csapat jó néhány e-bookot készített, ők megkapnák az általunk készített dolgokat, és cserébe átadnák az érdekes könyveket, hogy beszkenneljük és átadjuk azt. Úgy, mint bomba gyakorlatilag együttműködni. Nem, mint T-bomba. Majd válaszolnak, hogy nem. Na minden. Azért is, mert a csengeinek a vezetője, a könyvtárat, a Dúró Dori vezeti, aki a elődnek a barátnője. Na, ezért lesz különlegesen érdekes a dolog. Ő a Bilincsben ölelt mennyasszonya, hogy a Kuruc Infónő minőségjelző szerkezetet kapott a remek újságíró Novák előttől. Egyébként a Dori nagyon kedves lány, mert hát jó. Eva Braun is az. Eva Braun is nagyon kedves lány volt. Jó, de Eva Braunnál nem lehet felhozni hibaként a párját. Párválasztását, ez biztos. Na mindegy, tehát megnézzük, hogy akarnak-e velünk együttműködni. Nem ez lenne az első, hogy nem, és akkor se fogjuk megmondani. Amíg felolvasva Ghost Missing Tonket, te találsz az asztalon egy kósárlettel feliratú papírt, azt adod el nekem, utána majd a papírt. Jaj, de te köröd az időzőt, hogy hírek nem lesznek. Most én jövök. Ilyen kis aranyos. Három dolog veszi el az ember eszét, és fosztja meg teremtőjének megismerésétől. A nem zsidók, a gonosz szellem, és a nyomasztó szegénység. Kicsikét tovább, kicsikét lejjebb, itt ugyanak a alapon. Izrael népe biztosítva van afelől, hogy Illés proféta sem péntek este, sem nagy ünnepe előestén nem fog eljönni. A messiás azonban igen, mivel amikor a messiás eljön, mindenki a rabszolgája lesz az izraelitáknak. Csak én kis szándék. Ezek még nem viccesek, tudom, tisztá vagyok fel, csak így. Tovább, amikor tovább, van tovább, a pereskedés. Foglalkoztunk egyébként állattalmaddal, tehát az én blogomat ezért szüntették, meg Tomkedet, meg ezért tiltották el tévéből. Meg így fölperzselték a nem indulók izraelita városokat szombati napon ostromolnak, akkor nem szabad nekik fegyveresen ellenáll, és miattuk a szombatot megszentségteleníteni. Ez azonban csak arra az esetre vonatkozik, ha pénz véget jönnek, ha azonban az élet forog szóban, akkor szabad nekik fegyveresen ellenáll, és miattuk a szombatot megszentségteleníteni. No de, a zsidónak a pénze fontosabb, mint a teste. Tessék feloldani az ellenmondást. Igen. A zsidó, tehát a Talmudban, illetve a zsidó vallási törvényekben az a gyönyörű, hogy mindenki úgy értelmezi, hogy akarja, és nagyon szabadon, rugalmasan lehet betartani a törvényeket. Igen, ez szándékosan van egyébként, úgy gondolom így, mert ugye ők folyamatosan arabik magyarázták, átmagyarázták keresztetet, saját magukkal szemben is úgy viselkednek. Igen, és az a vicces, hogy most ugye az van, amikor így mondják, hogy te figyelj, miért van benne azt, hogy meg kell ölni az összes gólyt, meg kértem mindenkit, hogy jaj, hát az nem, hát az nagyon régi, hát ez értelemszerűen az idők alatt változott neki az értelmezése, meg hát ez máshogy, meg nem úgy, akkor miért van benne szóró-szóró ugyanaz? Topsebe goyimharog. Ennyi. Borzalmas kiejtéssel valahogy így hangzik, de hát ők sem beszélnek rendesen. Azt mondja, Jehuda Rabbi a traktátus végén azt mondja, hogy az ember egy nem zsidó ne könyörüljön. Egy nem zsidónak a lakása nem tekinthető lakásnak. aztán. Ugyebár itt van, hogy... Nagyon profi, de most a Bavagyar Rádió elején foglalkoztunk pont, a tartóddal, mondjuk akkor érdekesebb volt, mert nem csak felolvasgattunk. Na, ez a nap szombatra esik, noha akkor egy gólyt is tilos megölni. Aztán hol vannak? Feladás az egész. Ez egy hazamegyünk. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Blogin is mondta, mert nagyon sokan mondták. Na, átadom a szót Bloginnak, tőled meg elveszik a könyvet. Eligyé már haza. Nem hittem el, hogy tanulmányok vannak benne. Srácok, vegyétek meg, 1500 forintba kerül, és nagyon tanulságos átlapozni, meg... De ne úgy legyen tanulságos, hogy aztán jöttök nekünk sállal, meg bíztam, amivel... Nem, sállal jöhetnek, sálommal ne jöjjenek. Sálommal. Hát egyébként nem is szabad mondani. Salom, salom, hegyes salom, összes zsidót, kivas salom. Ha a kutyák műzsögnek, akkor a halál angyala érkezett a városba. Ha a kutyák vígan vannak, akkor Illés próféta érkezett a városba. Vagy egy nőstény kutya van a között. Óriási, Gerald Darrell az elbújhat az ilyen meglátások. Igen, itt van pereskedés. Az utcán osztogatnak ilyen kis... hogy hívják ezeket a dolgokat, és azt mondanak szórólapot. Az van egyre, hogy kóser lettem, néhány mondat az egészet, hogy az egészet felolvasom, és ezzel egy kicsit a lelki világukba így bele lehet látni. Zsidónak születtem, zsidóként is halok meg, ezt én javaslom a Kurucinfest vágja ki, és tegye ki leletezésként az oldalára ezt a mondatomat. Ezt hallottam, és ezt mondtam én is, de számomra zsidónak lenni egyszerűen ennyit jelentett. Szombat nem vasárnap, Pészak nem húsvét, Simá nem nyatyánk, körülmetélés nem keresztség. Mindig valami más, mint a Jézus dolog. Senki sem érti pontosan vallásunk lényegét, még mi sem érthetjük meg egészen. De van egy dolog, amit mind tudunk, mi zsidók, ragaszkodnunk kell a vallásunkhoz, össze kell tartanunk. Néhányan a judaizmust egyfajta Jézus nélküli kereszténységnek gondolják, olykor még zsidók is. Számomra is a judaizmus többé-kevésbé ugyanolyan volt, mint a kereszténység, csak Jézus nélkül. Mert az egyetlen dolog, amit én és a barátaim biztosan tudtunk, az volt, hogy a Jézus dolog az nem zsidó dolog. Már ennél sokkal több olyan dolog volt, amiben nem értettünk egyet. De rájöttem, hogy zsidónak lenni sokkal többet jelent, mint Jézus nélküliséget. Ez akkor történt, amikor rájöttem, hogy Jézusban hinni nagyon is zsidó dolog. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyulunk meg. Ézsaiás 53.5. És ezt egy nagyon is zsidó ember írta. Jézus az, aki miatt néhányunk még zsidóbb akar lenni. Gondolkoztál már azon, hogy lehet valaki még zsidó? Jobban hiszünk Ábrahám, Izsák és Jákob istenében, jobban hiszünk a zsidó nép megmaradásában, és hogy Izrael állam Isten terve miatt jött létre, mint valaha. Jézus téged is kóserré tehet. Persze, csak ha akarod. Ezt a másik kézzel kell. Most. Nagyon érdekes, mert pont a Talmud ír úgy Jézusról, mint egy... Ne, csinálj meg. Hát ez egy eretnek van a zsidók Jézusért, tehát őket a zsidók se szerették, ezek a teljesen megőrültek. Igen, tehát nem mindig. Csak egy idézet a Talmudból, nagyon röviden. Egy olyan, ami abszolút, tehát tényleg egy... Szóval igazság, nem, nincs. Akkor mondhatod. Egy olyan ember számára, akit asszonyok öltek meg, nincs se törvény, se bíró, zárójel, minek hagyta magát. És ez így szerepel a Talmudban, kérem szépen. Vannak egyéni értelmezésé. Bizony. Meg keresem az egyik ilyen smile-t. Egyik kedvencem Srila Prabhupád magyarázott, hogy a Bhagavad Gita-hoz, ami nagyon korrekt kis könyv, és így le van benne írva, amikor így a nőkről, nem is tudom, hogy melyik rész, de előkerestetem maga, aki pont az érdekel. És Srila Prabhupád leszögezi, hogy azért ismerjük be, hogy a nők többsége nem túl intelligens. Ez így szögletesen, négy darab derékszöggel benne van a Gita. Ezt így az acsárja megmondta, tehát ezt így hindu nem mondhatja, hogy nem. Tehát ez ismerjük, hogy a nők többsége nem túl intelligens, és belegondolunk tényleg. Csak ezen az összes nő, mi az, hogy nem vagyunk intelligensek? Ez igen. Most, igen. Pont. Igen, igen. Hát igen. Buddha is kijelentette, hogy nő nem világosodhat meg. Ja, hát ja, még egy. Kereszténységi valamit, ja igen, hát az asszonyi barom, ugye. Asszonyi állat. Bocsánat. De ez nyilvánvalóan nem minden nőre igaz. Tehát nem felháborodni kell, hanem elismerni, hogy te király vagy, de a többi hülye. Tehát ez ilyen egyszerű. Aki hallgatja a Bombagyár Rádiót, az már nyilvánvalóan érdeklődik valami iránt, és ez például... Még egy nagyon fontos dolog, ez az amerikai törvények is. Innen erednek, nem menj illetéktelenül fel a barátod udvarába, hogy elvidd onnan, ami a tiéd, nehogy tolvajnak nézzenek. Inkább üsd ki fogait, és mondd neki, elviszem, ami az enyém. Igen, jó. De fogad fogér, nem? Tehát ő meg visszajön. Hát igen. Zsidó így megy haza, az a viszi a DVD-t, amit kölcsönadott, hogy nincs fogva egyiknek se, és így örülnek egy húgusztal. Mi tök jól lerendeztük. És így folyik a vér a szájukból, mi meg röhögünk. Jó. Izrael érdekes, volt egy árlakunk, ő elmesélte, hogy külön negyedek vannak, és átment, tehát rendes arabok lakta negyed, oda betenni magát egy ortodox zsidót, agyonverik, de mellette meg ott az ortodox zsidók negyed, csak egy utca elválasztja. És azt mondta, hogy annyi magyar vonatkozást látott, az ugye a hegyeken nem egy olyan van egyébként templom is, és nem egy olyan, amelyikben Szűz Máriánknak külön oltára van. Mármint, hogy ez a rendes keresztény templom? Uh-huh. Vannak ilyenek, azt mondta, hogy ilyeneket is talált, és ilyen helyen ő megszállhatott, senkit se engedtek oda, tehát így mondták, hogy ne is próbálkozzanak megszállni. Az a baj, hogy pontosan nem emlékszem, hogy hol és mint, és mondták neki, hogy nem menjen fel oda, senkit nem engednek be maguknak való, és amikor megtudták, hogy magyarok, akkor beengedték őket, mert emlékeznek rá, hogy ugye Jeruzsálem az úgy a magyaroknak, ez nagyon jó. Érdekes. Na, még egy kicsit olvassák föl aztán. Ez az utolsó már szerintem, ez is ilyen smiley-val jelölt. Sajnálom, srácok. Egy férfiúnak nem szabad két nővel egyedül lennie, de egy nőnek szabad két férfival egyedül lennie, mert a nők könnyelműek. Király. Na most, amikről mi beszélünk, azok így a legrégebbi szögletes írásos emlékek, így a emberiség történelmében, és ez így benne, hogy a nők szarok. Ez nem annyira öreg egyébként. Annyira nem öreg, de mindegy, tehát így régi, eléggé. Egy nem zsidót egy peruta, nagyjából fillér, értéknyi csalásért is meg kell ölni, s a kárt nincs jóva visszatéríteni, mert egy nem zsidónak gondot okozott. Jó, térjünk át a hírekre, ebben is lesz nem egy zsidóról szó, hát természetesen, hiszen ez a Bombagyár Rádió. A vége az lenne, hogy egy zsidónak gondot okozott, nem? Felírta a Luzsény. Csak hamisítvány ez. Na, hírek tehát. Én láttam, hogy úgy van írva, csak rosszul írták. Megdöbbentek a szocialisták Pécsettel elszenvedett nagy arányú vereségükön. Egyes kormánypártiak szerint néhány hónapon belül a pártszakadás sem zárható ki. Az SZDSZ-ben közben felerősödtek azok a hangok, amelyek közös listát szorgalmaznak a szocialistákkal. Háttérbeszélgetések során számos MSZP-s elismerte, egyre nagyobb az esélye a párt kettészakadásának a neoliberális újbaloldali törésvonal mentén. A Magyar Nemzet egyes forrásai sajátos módon arról beszéltek, hogy pontosan a hétvégén kudarcot szenvedett Szili Katalin lehet az esetlegesen létrejövő új baloldali erő egyik vezetője. Mi történt a régi baloldallal? Én azt hittem, hogy ezek ilyen örök értékek, ami ugyanaz volt mondjuk 1919-ben, mint most. Hát a régi baloldallal itt semmi nem történt, így nem. Kellett volna. De, és a neoliberális, tehát azokból is valami új. Tehát neoliberális egy kicsit, tehát mondok nekem majd. A nőgyei azok elég liberálisak. Nem, megint a kapizexes rész. De nyugi, a talmudat betartja, tehát az ne aggódjunk. Egyébként a Szilikatiban az az érdekes, hogy ő... véletlenül van itt a táskájában. Nagyon fontos részek meg vannak jelölve. De vajon ő zsidó? Tehát szilikón? Tehát a Szili Katalinban az az érdekes, hogy őt már próbálták ilyen belső ellenzék kialakítani a Gyurcsánnyal szemben, de egy elég beszari nő. Tehát neki nagyon megfelel a házelnöki tiszt, ő teljesen jól el van, hogyha nem konfrontálódik. Meglepődtem, hogy Pécsett őt tudták indítani, akire most utólag azt mondják, hogy nem miért őt indították egy semleges ember, azért, mert ő az erős ember az MSZP-nek, az MSZP-ben, mert az is jó, ha valaki semleges. Maguk mindenkit utálnak, mint a szart. Tehát a Gönskinga meg a Szili az, akit nem utálnak annyira az emberek, meg nő. Tehát nem volt más, akit indítsanak. És nyilván itt nem a fideszes páva nyert, akit senki se ismert ezelőtt, hanem az MSZP vesztett meglehetősen nagyot. Magyarul mondjuk annyiba, hogy kipicsázták őket, tehát mint a kétfenekű dobot. Hát ők egyetlen. Moszkvába ilyet veszteni, tehát az MSZP-t leírhatjuk. Tehát az MSZP az vége. Na most ez egy hatalmi vákumot fog okozni, ami beszippant egy csomó minden új dolgot a parlamentbe, ezek között valószínűleg ott lesz a Jobbik, valószínűleg ott lesz az LMP, valószínűleg ez meg valószínűleg az. Nagyon érdekes dolog, hogy a Orbán Viktor a napokban nyilatkozott, így nekiszervezték a kérdést, hogy ön szerint kétharmados nyereséget fognak-e aratni 2010-ben, meg erre Kerek Ferenc azt mondta, hogy nem. Most ez elég érdekes, mert mindenki azt mondja, hogy a kétharmad tutira meg lesz nekik, ők mégsem hiszik ezt. Valószínűleg azért, mert tudják, hogy ezek a felmérések... Lehet, hogy háromharmados lesz, igen. De úgy értem, hogy nem lesz meg, hogy így összeadjuk ki meg, hogy tehát annyi most így nincs. nem tudjuk, hogy milyen eredmény lesz. De az biztos, hogy amit a Fidesz eredményként nem visz el, azt nem nagyon fogja lefedni az MSZP. Tehát az MSZP-nek ilyen 10% körül lehet satszolni nyugodtan, hihetetlen vereséget fog szenvedni, lehet, hogy el is tűnik egy jó időre a baloldal a magyar közéletből, alapvetően ez nem baj. Tűnjenek a majdnem hova? Nem fognak eltűnni. Tűnjenek a majdnem hova. Lehet, hogy az MSZP, jó, nem kívánok. Az MSZP lehet, hogy eltűnik, de az MSZP funkcionáriusai meg azok az ottani strongmenek biztos, hogy... Jó, de annyi szavazó, nincs annyi szavazójuk már, hogy a Szili Katalint rendesen kielégítsék. Tehát nem lehet vele mit csinálni, ez a párt, ez vége, le van írva. Annyi eztük nincs, hogy egy rendes bizarr pornó oldalra fölnyomják a Szilit, nyomi szex, hello, marha jó meg lehet, keres, nem kell politizálni. A félkorú romló. Arra még jó. Az a lendvai ildikus. Hát tőle az erős ember miért? Egy kézre rágyújt és tudsz kanderozni, vagy mi? Nem mindegy. Tőle leszakadhat a másik keze egyébként, és az arról készülő videó az is nagyon jó hozná egyébként, mondjuk ugye a Ogri.com-on. Nem a Szilinek van, a lendvai ildikusnak, azt mondom. Nem, Szilinek. Neki robbant le. Akkor neki. A rendvai az, amelyik nagyon tud. Az nagyon csúnya. Az egyiknek. Jaj, gyerekek. Az is. Pont. Nézd meg az MSZP-s plakátokat. Volt, amit az Oktogonon. Randa. Volt az Oktogon. Voltunk az Oktogonon, itt a műsor előtt, itt van egy nagyon kedves barátom, aki újságot árul, menjetek hozzá újságot árul. Egy platista srác. Mondta, hogy valamelyik nap itt a Mészáros Tamás itt kóricált. Kiszólt neki így a bódéból, hogy a kurva anyádat mászkálsz itt köbben. Hát most mit mondjam neki? Bejött neked ez a rendszerváltás, a kurva anyád megcsináltad a szerencsére. Megállt, és igyekezett így vigyorogni, hogy ez az ember szeret engem. Igen, igen, hát elég jól élünk, mondta, hogy a kurva anyád. Kinyitotta a bódét, és így végkergett az Oktogonon a Mészáros. Meg már kapott egyszer a pofájába, így Marika egy forintos. Igen, mondta, hogy mutka arra jártak, hogy Marika egy forintos hozzávágott. Akkor, gondolom ezért mondták be az egy forintos nagyon gyorsan. Sörétlen volt éppen. Igen. Nézze, milyen, hogy egy sétál, és így kinéz egy puskacsony újságostól, és dör. Már lövik egy forintossal. Mindig az ilyenekről tranai jut eszembe. Az nem lehet fradista, aki egy politikushoz vágja a sörét. Tényleg ne hívjuk meg. Elhívjuk, jó. Jó, hát nagyon jó. Na, Jobbik már 10,1%-ot ért el, ami... Igen, itt meg közöttünk 1,1 kínai ül a statisztika szerint. Éppen negyed évvel ezelőtt tartottuk meg tavalyi munkánkat értékelő érdekezletünket Gyurcsány Ferenc és Draskovics Tibor jelenlétében, fogalmazott Bence József, országos rendőrfőkapitány. Idén is folytatjuk a tavaly megkezdett programokat, a többi között a közlekedésbiztonság fejlesztését, a gyűlöletbeszéd bevezetését, illetve a szolgáló állomány létszám emelését tette hozzá. Becsületbeli ügyünknek tartjuk a romák ellen elkövetett bűncselekmények tetteseinek elfogását, szögezte le, mint mondta, különösen súlyosan a romák ellen elkövetett bűncselekményeket. Most a gyűlöletbeszéd bevezetését tervezi a rendőrség. Én már 2006-ban tapasztaltam a gyűlöletbeszédet a részükről, például mocskos magyar, mi ez a szar rajtad, és tudom madaras kitűző, szétrugom a fejedetre mocskos hungarista geci, ezek így mennek. De ők így bevezetik a gyűlöletbeszédet. Tehát az ideje. De ez is miatt a rendőrség akarja bevezetni, tehát nincs rá törvény, meg ilyesmi. Ennyire nincs náci veszély, hogy már rendőrség vezeti be a gyűlöletbeszédet, mert legyen valami. A magad uram, ha az országgyűlés. Tehát nem tudtuk magunkat megtenni. Feltolítom a mocskos töveget! Utáljuk együtt a cigányokat, mert! És akkor van mit oszlatni, érte? Persze. Tehát így mitől hetente háromszor, hogyha nem gyűlöletbeszélsz, vagy nem gyűlölet hallgatsz, akkor lehet, hogy ismerik azt a régi viccet, hogy nálunk antiszemitizmus nincs, de igény az van rá. Így aztán most a lakosságért szolgálnak és védenek, most épp szolgálnak, aztán majd őket jól megvédik. Mert tudjuk róla, hogy mindenféle igényt kielégítenek, mint Zsanett óta. De speciál... Jó, hát Zsanett egy kicsit, hogy is volt a Talmudban? Tehát négyen lehet? Öt volt. Ötig lehet menni a Talmud szerint? Nem, kettő. Hát kettő ötjük van rajta. Jó. De lehet, hogy cserélgették. Először kettő volt, a többi figyelt. Részletkérdés. Nem, az orrához nem kell hozzá a szájom mellett, a füléhez. Jó. A szűzhátja után dobhátja. Nagyszerű, és az is beszakad. Hát van dolog. DVD-A. Nem akarok párhuzamot vonni e között, meg a... Akkor ne vonj. A fatubány között. Nem veled nem az történt, hogy elesett fültisztítás közben, jó, hát ezt mondtad. De egy tiszteletlenül ember. Meg fogjuk ölni. Eléged van. Elnézést, kiírtam. Nem kell hazárulni. Azt mikor vezeti be a rendőrség? Azt már bevezették. Abban nagyon jók vagyunk. Én annak örülök igazából, hogy becsületbeli ügyüknek tartják a romák ellen elkövetett bűncselekmények tetteseinek elfogását. Végre lesukják a cigányok másik felét. Vagy legalábbis... De a sima magyarok sérelmére elkövetett az nem becsületbeli ügy? Tehát az csak úgy van, az úgy feladat, kellemetlen, szar, de ilyen négykor haza lehet menni. Végül is mi fizetünk adót, tehát a mi pénzünkből élnek. A cigányok, hát a szolgáltatás nem becsületből. A cigányokért ők tesznek, tehát ők nem kapnak ellenszolgáltatást, ez egy karitatív tevékenység. Aha. Nem sokára jön a rózsaszín tomfa, meg a kis virágos vipera. Tehát a romákat velik vele, én le is festem nekik. Addig álljál félrában. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága tárgyalni fog a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezete működéséről, amelynek főtitkára negyedik a Jobbik EP listáján. Az SZDSZ-es Gulyás József szerint a vizsgálat azért kell, mert a radikális neonácik épülnek be a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség soraiba. Utalt arra, hogy a szakszervezet főtitkára a Jobbik európai parlamenti választási listáján indul, a TMRS napjának főszerkesztője zsidók által szított magyar cigány polgárháborúkról vizionál. Gulyás szerint a közrend védelmére felállított testület soraiban tevékenykedhetnek, illetve kampányt folytathatnak olyanok, akik megvetik a rendőri vezetést. Ez közbiztonsági és nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A liberális politikus szerint nem marginális jelenségről van szó, mivel a szakszervezet több mint 5200 tagot számlál, amely több mint a teljes rendőri állomány egy tizede. Hát az a Gulyás azt mondja, hogy is mondod, hogy tevékenykedhetnek, kampányt folytatnak olyanok, akik megvetik a rendőri vezetést. Baszki, minden rendőr megveti a rendőri vezetést. Nem az a gond, hanem kampányolhatnak. Tehát ezt nem mondhatod el a társadnak, mert az... De ugyanúgy tudja... Ez egy bújtogatás. Szima Juditról van szó egyébként, és korábban Kesi Gomu beszélt róla, mert ő elég szoros kapcsolatban van velük. Igen, a Szima Judit ez merte kimondani, hogy srácok, te észrevettétek, hogy belelövettek velünk a tömegbe, és hogy nem kaptuk meg még a túlóra pénzt se érte, ez azért gáz, nem? És erre azt mondta egy csomó kisrendőr, hogy igen, észrevettük, és annyira nekünk se tetszik, na innentől kezdve mászkált a bíróságra bújtogatásért. Tehát magyar ingyen nem lőnk. Hát nem írhatják ugye a belső levelezési rendszeren, de erről Kessi többet mesélt, hiszen ő rendőr is volt, meg tagja ennek a szervezetnek, de a belső rendőröknek szánt fórumokon, illetve levelező rendszereken sem lehet arról beszélni, hogy milyen probléma van mondjuk akár a feletteseddel. De oda lehet toborozni. Oda lehet, és mondok egy példát, hogy miket nem lehet megírni. Például volt egy ilyen történet, volt augusztus 20-án, azt hiszem augusztus 20-án alatt kitüntetés eső, vagy március 15 volt, de most volt, igen, március 15, mindenki kitüntette korba szájba. Na most volt közöttük egy BV-s tábornok, aki megkapta a, nem tudom, köztársaság legnagyobb lovak keresztjét, vagy nem tudom, valami über nagy kitüntetést, annak ellenére, hogy büntető eljárás van folyamatban ellene, ami egyértelmű kizáró ok a törvény szerint. Na ezt leírta valaki a fórumra, itt nagyon hiszi lett belőle, hogy ez hogy szabad, hát nem tiszteli a vezetőséget. Kérem szépen, igen, ezt kérdeztük, hogyha valaki ellen egy súlyos gazdasági visszaélés miatt folyik egy eljárás, magyarul valószínűleg sikkasztott, hiszen nyilván nem vízből indított ellene, mégse cukrot találtak a szekrényben nála, akkor azt hogy tüntetik ki? Tehát legalább várják meg, amíg vége lesz. Ugye a kitüntetés az jelent valamit. Nem csak azt, hogy akartunk adni neki egy borítékot, meg adják oda neki zsebbe és viszlát. Ilyesmik történnek, és most azt mondja, hogy radikális neonácik épülnek be. Nem, kérem szépen, addig tetszettek baszogatni ezt a derék asszonyt, amíg végül odaállt egy politikai erő mellé, ami valóban egy erősödő politikai erő, hogy mennyire lesz erős, azt majd meglátjuk, de ő oda letette a kis maga kis zsetonját, hogy ő a Jobbikra. Meg hát hova máshova tette. Hova máshova, igen. Az egyetlen párt valóban a Jobbik, amely kimondja, hogy itt gáz van. A Fidesz is célozgat rá, de az azért elég gáz, hogy az ország legerősebb pártja nem meri azt mondani, hogy igen, basszátok meg, föl fogunk akasztani mindenkit a hatalomra kerülünk, mert a kurva anyátok. Mert kb. Ez lenne a helyes mondat, mert ezt nyugodtan mondhatná a kormány Viktor. De most az, hogy hangzik, hogy a kormány Viktorék azt mondják, hogy föl fogunk akasztani minden rohadt mocskos gecit, akiktől eddig kaptuk a pénzt. Jó kérdés. Szima egyébként tényleg a támogatásunkra számíthat, illetve érdemes követni, és mások a nyilvánosság erejével is megvédeni, amennyire lehető, és a Jobbiknak egy nagyon jó húzása volt, hogy ővel tudnak dolgozni. Igazából, ha jól tudom, Posta Imre hozta őt össze a jobbikosokkal, de most ez teljesen lényeg. Feltehető, mert ugye ott van kapcsolat Posta is. Igen, és a Posta Imrére utalgat ez a közlemény. Jó volna egyébként, hogyha előrébb lenne a listán egyéb. De hát, negyedik, igen. A bejut, tehát a valaki az a Morvai Krisztina. Ez a baj, igen. De jó. Jó, még Morvai is egy marha jó húzás volt, tehát az is olyan jó húzónév. Persze, nagyon jó. Ez az egy egész jó a jobbiknak ebből a szempontból. Szerencsére Novák előtt lekerült róla, mert ugye jó VB-re. De ő rajta volt harmadikként, biztos, ami biztos. Csak mivel most OVB-s képviselő lett, így a szabályok miatt le kellett venni. Hú, hála az égnek. Hála Istennek, pont jött egy Tima Judit a helyére. Mivel jártunk jobban? Mondjuk hozzá, hogy kitakarodott volna már elnézni. Hát nem tudom, én örültem-e volna, hát ilyen havi 3 millióval, mit csinált volna, tehát... Mondjuk vesz egy kocsit. Ez igen. Mert mindig BKV-val jár. Havott egy 3 milliós kocsit. Imre szerkesztett a TMRS lapját? Nem ő szerkesztett, de tudtam, hogy ott van valahol, de most ezt majd zeneszünk, az után beszéljük meg, mert elzsidóztuk az időt. Elnézést mindenkitől, aki nem zsidó. Yeah. valami eszembe jutott a zeneszünet alatt. Nekem volt egy osztálytársam, akinek az édesapja fideszes volt, és hogyha a Fideszre rosszat mondtam, akkor nagyon mérges volt emiatt, és meghazudtolt, akkor is, hogyha esetleg igazat mondtam, vagy nem is rossz szándékkal. Volt egy ismerősöm, meg mai napig MSZP-s, és fiatal baloldalból került át az MSZP-be, és hogyha rosszat mondtam az MSZP-re, akkor nagyon mérges volt, és hogyha igazam volt, vagy nem rossz szándékkal, akkor is lesz volt. Mindketten eléggé hitvakok voltak. Most ugyanez van a Jobbikkal kapcsolatban, ugyanezt látom. Nagyon sokan így állnak hozzá, és azt mondják nekem, hogy miért mutatunk rá esetleg hibákra, vagy miért mondjuk azt, hogy mondjuk az előttkének, vagy ennek annak nem kellene olyan módon megnyilvánulnia, ahogyan azt a politikában, nagypolitikában teszik, hiszen ők is ezt csinálják, így kell bejutni. Na szerintem ez a nagyon káros liberális és komcsi szemlélet, amelyet a nemzeti radikálisok azért vettek át, mert a velejükbe ivódott, a szüleiken keresztül itták az anyatejjel azt az undorító zsidó eszmét, amelyben gyakorlatilag a szüleink is fölnőttek és éltek, és aki tapos, aki nem kikaparja a gesztényt, hanem másiktól elveszi, az egy tiszteletre méltó személy. Nekem azt mondta a nagyanyám, hogy hát ő megcsinálta magának a szerencsét, és én már gyerekként is éreztem, egy tiszta lelkű ember, és gyerekként még a többség az érzi, hogy ez nem működik jól. Hát nem nekem... ügyes gyerek azért, mert csal, hazudik, mert ő egy úgynevezett politikus, és éppen ez a lényeg, amikor valaki, tehát a Szent Korona az több egy aranytárnál, amelyikre hivatkozva nagyon jó ízeset lehet zsidózni a pálinkátok mellett. Ez egy eszmerendszer, egy személyiség, akinek elvárásai és utasításai vannak, és ezen elvárások és utasítások között bizony benne van, hogy a magyar ember az tisztességesen is politizál. Ha tetszik, ha nem. De az 1900-as évek elején, és az 1800-as évek végén még működött a tisztességes politika magyar számára, amikor volt ugye rá lehetőség, azért ott más volt. Utána jöttek ezek, hogy összeverték egymást a parlamentbe, meg lövöldözések ugye Tisza esetében. Tehát lehet, ne vegyük át ennyire a stílust, és ne kezdjünk el balliberálisoskodni, ahogy most például a Fehér Hátterű hírportál teszi, hogy ugyanúgy elhallgatja a híreket, mert a Szent Korona, mondom, több annál, mint hogy magunkra lehet tenni. Ez egy eszmerendszer, aminek vagy betartod az előírásait, vagy befogod a pofádat, és nem nevezed magad magyarnak. Ez a véleményem. Te szoktál olvasni Jókait? Szoktam. Igen. Vagy hát olvastam. Olvastál. De úgy olvastál, hogy hát jó elolvasom, vagy úgy, hogy Jókait. Hát, Jókait szerettem, de nem ő a kedvencem. Nem az volt a lényeg, hogy kedvenced-e vagy sem, tehát nem mennyire sarkalatosan, csak úgy a mondani való. Nem tudom, mi a célzó. Nem, mindegy. Neki voltak ilyen nagyon érdekes részrevételei. Hát, és az a vicces, hogy... kutatásában... Igen, ő akkor élt, meg akkor írt, amikor a zsidók még így tudták, hogy hol álljuk. Tehát annyira durván azért nem történt, de már akkor is. Tökéletesen átjött az augusztustalan simli hányadék sem. Ilyen szempontból mixátot tudom javasolni. Látod például az új Zrínyiászt, ami nem véletlenül nem szerepel az iskolai tananyagban. Én csak azért is azt elemeztem az érettségén. Igen, kellemes. Na mindegy, szóval. Ugyan kigondol azzal a pár száz leghosszabbolt izraelitával, ez a legjobb mondat benne. Mikor ez Zrínyiék megunják a zsidó bankosokat, és így nekik esnek így karddal, és így csépjük. És aztán utána rájönnek, hogy kijön a rendőrség, meg minden, és mondják, hogy hát leghosszabolták a zsidókat. Neokarlandit. Csak annyi, hogy de, amit mondtál blogin, ez nem csak a úgynevezett nemzeti oldalra igaz, hanem gyakorlatilag mindenkire Magyarországon. Hogy ez a baj, ezt mondja. Persze, csak én többet várni kell, ami elintől. 100 emberből 99, de sokat vársz el. 100 emberből 99 az egészséges és a javító szándékú kritikát alapból baszogatásnak veszi. Mert primitívek. Hát abban nőttek föl, hogy a párt szent, és... Ez pont ez a komcsi, vagy liberális, vagy zsidó, vagy szakmai, ami akar mindenki kitálhat rá szavakat, pont az eszme lényege ez, hogy ne fogadd el más kritikát, erről is egy külön adásban foglalkoztunk, Fekete Istvánna. Az előbb azt kell olvasni. Neo Karlendített, és ennek láttam felmerült bennem egy kérdés. A neonácik Neo Karlendítenek? Most adjatok ti el. Most itt a Jehova is megkövezünk. Több évi jogi húzavona után hétfőn kitoloncolták John Demjanjukot, az egykori feltételezett, de soha nem bizonyított német birodalmi táborőrt az Egyesült Államokból Németországba, ahová kedden érkezik meg. A 89 éves ukrán születésű férfit egy mentőautó szállított el otthonából, és kerekesszékben tolták fel a repülőgépre. A vád szerint SS őr volt a treblinkai munkatáborban 1942-43 között, és kegyetlenül bánt a rabokkal. Az izraeli legfelsőbb bíróság később felmentette a vádak alól. Feleségével és gyerekével 1952. február 9-én érkezett az USA-ba, 1958. november 14-én megkapta az amerikai állampolgárságot. 1986-ban Demjanjukot Izraelbe deportálták, ahol halálra ítélték, és 1933-ig izraeli börtönben ült. 93-ban az izraeli legfelsőbb bíróság határozata szerint felmentették, miután 6 évig ült a halálra ítéltek cellájában, ártatlanul. Az Ukrajnában született 88 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy 1943-ban az egykori szobibóri, valamint a treblinkai lengyelországi munkatáborok őreként és kínvallatójaként közreműködött csaknem 30 ezer különböző országokból deportált zsidó meggyilkolásában. Egyébként biztos, hogy bűnös és náci, mert 88 éves. Igen. Amúgy ezért idegett egy fél órája, hogy akarsz valamit, hogy nem használjuk. Fél pillanat volt. De miért mondtad? Nem volt vicces. Na, igen. Volt. Szóval összekéne, nem lehetne összeszámolni, nem lenne olyan bombagyáradás, amiben ne lenne ehhez hasonló hír, ilyen vajon miért csak, és vajon miért nem, tehát vajon miért csak olyan figurát szednek elő ilyen ügyekkel kapcsolatban, aki zsidókat bántott, és vajon miért nem szednek elő egyszer olyat, aki mondjuk, ne adj Isten, mondjuk buszka volt, és magyarokat bántott valamikor. Mert ilyen ügyek nincsenek, nem ez az érdekesség ennek a hírnek. Most először is, hogy azzal vádolják, hogy a treblinkai és szobibori munkatáborban, na most Treblinka és Szobibor a Reinhardt táborok közül volt kettő, egyébként három volt belőlük, a harmadik az Belzec volt, ahol semmiféle munkát nem végeztek, leszámítva azt a 20-30 zonderkommandóst, aki a hullákat lapátolta a gödörbe, de nem munkatábor volt, hanem 100%-ig haláltábor, a mese szerint természetesen, na most ugye a kanonikus történelem írásról beszélek. Tehát ezzel elég furcsa lesz megvádolni, hiszen ez nem így van, tehát Auschwitzra lehet mondani, hogy munkatábor volt, az tényleg az is volt. Treblinka egyébként egy fertőtlenítő állomás volt, de erről majd később. Két bíróság fölmentette. De most az érdekes kérdés, hogy a két bíróság is fölmentette, és kiderült, hogy nem ő volt az úgynevezett rettegett Iván nevű akárki, aki bántotta ott a foglyokat. Hozzáteszem, nem is nagyon bánthatta a foglyokat, hiszen, mint említettem, ez a tábor úgy működött a mese szerint. Vonatról leszállt a zsidó, levették róla a ruhát, 10 percen belül a gödörbe volt elgázosítva. Tehát itt nem lehet szó arról, hogy egyáltalán nevet adjanak az őröknek, vagy így úgy elnevezzék, hogy ez kínozza őket. Akár... A hátlávák következő 10 percig tartott. Így van, így, tehát 10 percig tartott az életük onnantól, hogy leszálltak a vonatról. Tehát ilyen nincs. De most, ha esetleg mondjuk a zonderkommandósok nevezték így el, hogy rettegett Iván, ennek mondjuk lenne valami alapja. Csak hogy az az érdekes, hogy Szobiborról nem sok visszaemlékezés áll rendelkezésünkre, az egyetlen, aki visszaemlékezik rá, az egy Pecserszki nevű szovjet zsidó katona tiszt, aki szökést szervezett onnan. Tele van önellentmondásokkal a könyve egyébként, tehát például ilyeneket ír, hogy 50 cm-nél mélyebben nem tudtak alagutat ásni a szökéshez, mert talajvízbe ütköztek, ehhez képest állítólag 6-8 méter mély sírgödröket ástak onnan néhány méterrel, és nem volt probléma a vízzel, de hát ez is egy érdekes, na meg persze a gázkamrákat is máshogy írja le, mint ahogy a Nürnbergi perben megállapították, hogy kinézett, semmi probléma. Tehát az érdekes az, hogy miért kezdik rángatni ezt az embert, hogy ő ott őr volt. Nos, kérem szépen, nagyon egyszerű a magyarázat. A nem létező táborról ez az űrge, ugye fönnáll a veszély, hogy a bíróságon elmondja, hogy ebben a táborban nem voltak kivégzések, mert ha ő ott volt őr, akkor tudja. Mi a magyarázat, kérem szépen? Az, hogy ő nem volt ebbe a táborban, a tábor az létezett, mondom, fertőtlenítő állomás volt, de nem volt ott ő őr, nem is járt soha Treblinkában, éppen ezért nem fogja azt mondani a perben, hogy kérem szépen, ott nem voltak kivégzések, hanem csupán azt fogja mondani, hogy bocsánat, már kétszer bebizonyítottuk, hogy ártatlan vagyok, és nem voltam ott abban a táborban. Ennyi. A másik pedig, hogy ami valóban létező tábor volt, az a Treblinka 2, ugyanis volt egy Treblinka 2 nevű tábor, ami tényleg egy munkatábor volt, egy kis munkatábor, ahol köztörvényeseket tartottak. Rendes köztörvényeseket, akiket minden államban, minden normális rendben, börtönbe vagy hasonlóba szoktak csukni. Munkatábor. Ennyi a történet, ő valószínűleg ott lehetett őr, mert ott adhattak nevet az őröknek, ott előfordulhatott, hogy valakit megismernek, esetleg azt, hogy időnként valakba rúgja a foglyokat. Elképzelhetőnek tartom egyébként azt, hogy egy akkori köztörvényes, aki történetesen zsidó, most előadja, hogy ő ezt az embert ismeri. Pontosan nem fogjuk tudni, de az biztos. Két dolgot nem várhatunk ettől a Demjanjuktól. Az egyik az, hogy elmondja, hogy Treblinka nem létezett, mint haláltábor. A másik pedig az, hogy nem fogják bebizonyítani, hogy ő ott őr volt. A lényeg az, hogy legyen egy kirakat per, hogy hát, megint elkaptunk egy nácit, és lehetőleg ne derüljön ki, hogy kamu az egész. De érdek, tehát az izraeli legfelsőbb bíróság, a legzsidóbb bíróság kimondja, és most a müncheni, a német, a zsidóbb akar lenni a zsidónál. Azóta új adatok merültek föl. A most a legfelsőbb bíróság Izraelben úgy mentette föl, hogy találtak egy képet az igazi rettegetíváról, hát most ez hol készült és hogyan, mindegy, találtak egy fényképet, ahol a keresett személy van, azon rajta, és ő nem azonos azzal, antropológus megnézte, megnézte a látszát, hát kurvára nem hasonlít, akkor ez nem ő, bocs, hogy 6 évig leültettünk, hello. És csak azért is. Most Németországban csinálják vele ugyanezt. Hát nevetséges. És akkor itt vannak ilyen idézetek, hogy miket mondtak, például Charlotte Knobloch, egy utolsó zsidó kurva egyébként, egy közíró, bocsánat. El kell ítélni, bűne, amit a nácik segítőjeként követett el, soha nem évül el. Igen, de mi a bűne? Nincs bebizonyítva, hogy neki bűne lenne, kezdik csópolom. Ha lenne bűne, akkor valóban akkor nem évülne el, de akkor már egy börtönben lenne. Jó, nem baj, semmi probléma. Hogy Michel Friedman, egy kábítószer kereskedő, és kurvákat is futtat Frankfurtban, gyönyerű. Na, ő így megnyilatkozott, hogy igen. Tehát madár? Mit? Nem, ő férfi egyébként. Vagy Michel? Nem tudom, valami zsidó. Michel, tessék, ezt most hogy mondja a nevét, nem tudom. Színos és Michel a papír. Nem bosszúról van szó, hanem jogról, hogy Demjanjuk egyáltalán ilyen időskort megérhetett jogtalan ajándék neki. Hát előre... Jogtalanul érte meg az időt. A kurva anyját. Neked az nem jár pont. Emberi jogokbírósággal telefonszám esetleg. Áldozatainak joga van ahhoz, hogy egy ilyen gyilkos felelősségre vonjanak. Egy ilyen gyilkost egészen nyugodtan, hogyha lenne ilyen gyilkos. Ez azért is fontos, hogy fiatalságunk a holokausztot jogtalanságnak tekintse, és ne felejtse el. Tetszért, ugye? Kurvára. Jó, hát nem is fűzök hozzá kommentárt, értjük mindannyian, miről van szó. Talmudot meg már felolvastuk, úgyhogy nem folytatjuk. Bajnai Gordon, a miniszterelnök, nem érti, hogy miért vannak egyesek felháborodva a sukkorói idegenforgalmi beruházás miatt, és hogyan feltételezhetnek rosszat az izraeli befektetőkről. Bajnai kifejtette, hogy nem ingatlan spekulációt, hanem komoly beruházási szándékot lát a Velencei tó partjára tervezett kaszinóváros mögött. Bár elismerte, a részletes terveket nem ismeri, pedig ő volt a gazdasági miniszter, amikor a Gyurcsány kormány kiemelt beruházás nyilvánította a szórakoztató központot, jelentősen felgyorsítva ezzel az engedélyeztetési folyamatot. Én komoly megruházási szándékot látok egyre inkább. Bajnai, ez csodálatos. Tehát így ő volt a gazdasági miniszter, megmutatta, hogy nem megy, és akkor megpróbál miniszterelnöknek. Tehát ha más van beírva így a névkártyájára, akkor hát ha. És fogom a fejem, hol vagyunk, jó reggelt kívánok, hova kerültünk? Nem, ő nem tudja, és nem érti. Miért feltételeznek rossz szándékot ezekről a derék izraeli beruházókról, akik megvették szavér húgyér az ország egyik legjobb területét, nincs pénzük arra, hogy oda bármit is építsenek, ez biztos, oda nem is fog semmi épülni. Viszont nota bene, cserébe adtak olyan földeket az államnak, ami pont arra fogják vezetni az autópályát, micsoda véletlen, meg ilyesmik. Tehát ennyit is spekulációk vannak, de Bajnai Gordon nem érti. Bajnai Gordon tud élni hülye, az a libához se ért. De ez érdekes, ez a velencei tavi tói ötlet kapcsán, hogy még a Sólyom Laci is azt mondta a médiának, hogy tessék vizsgálódni és kideríteni, hogy mi áll a háttérben, mert. De ezt így a Sólyom László, tehát a köztársasági elnök nem így a rendőrségnek, vagy így a politikai elitnek, hanem így a médiának mondja, hogy tessék már a körmükre nézni. Ez is egy ilyen apró kis segélykiáltás, amit így meg lehet hallani, meg így lehet nem meghallani. Érdekes, tehát hogy Sólyom Lászlónak itt ilyen ötletei vannak. Hogy egy civilizált országban, hogyha ilyen történne, akkor így állambácsi azt mondja, hogy micsoda egy ilyen területet odaadtatok a bárkinek, tök mint egy zsidó, vagy vizigót, vagy mit tudom én. Nem kapod meg, kurva anyád, és a pénzed is megtartjuk. Pont. Na most ezt Hitlerék csinálták, ezért utálják őket. Egyébként egy apró kis levezetés. Tényleg. Most akkor. Igen. Összefüggés. Véletlen. Van. Tehát, hogy miért utálják annyira Hitlert? Tehát azt mondják, hogy azért, mert megölt 6 millió embert. Kérem szépen, a törökök megöltek 15 millió embert, Sztálin meg megölt 30 millió embert. Ott mégse. Milyen érdekes, pont most olvastam egy ilyen elemzést, és kedves olvasónk írta, a hetek, nem a hetekben volt, várja, a heti választ, ne keverjük össze, heti válaszban elemezte egy emberke, a párizsi tudósítójuk, hogy milyen érdekes, hogy így a párizsi szalonokban, meg úgy egyáltalán a nyugati értelmiség körében az Andy Vajnának a Katyn című filmje, finoman szóval nem aratott osztatlan sikert. Az, amit Magyarországon meglepő módon nagyon sokan néztek meg, és ugyanígy Lengyelországon, tehát azokban az országokban, akik azért érezték ezt a derék baloldali szellemet néhány éven, évtizeden keresztül, itt mi megnéztük, és azt mondtuk, hogy igen, ez egy film, ez egy emlékállítás valaminek. Na most a nyugati, igen, nyugati civilizáció, majdnem azt mondtam, igen, ugye Gandhi mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a nyugat civilizációjáról, és erre Gandhi mondta, hogy nagyon jó dolog lenne. Tehát egy derék nyugati baloldali újságíró úgy kijelentette, hogy felháborító ez a film, hogy úgy szól egy népirtásról, hogy nem állítja párhuzamba a holokausztal, miért, hogy nincs szó a holokausztról a filmben, és különben is lényegben illetlenség fölhozni az oroszoknak a dolgait, így ezekbe a körökbe, mert nagyon sok trockistát ez így érzékenyen érint. Mert ők ugye büszkék rá, hogy trockistákat nyugaton, de itt nálunk is vannak ilyen szemetek, mint a György Péter, aki büszke trockista. Lev Bronsteinisták. Most gondolj bele, hogyha kiállna valaki ma, egy egyetemi tanár, és mondjuk nem azt mondja, hogy ő hitlerista, mert azért mégiscsak, hanem mondjuk azt mondja, hogy ő göbbelszista. Vagy mondjuk, ha már így ellentétekről beszélünk, ő rosenbergista. Na hát, mi lenne másnap azzal az emberrel? A trianoni szemlében van egy érdekes eszmefuttatás, nem is részletezném, ez a Katyni mészárlás és az erről szóló film az a lengyeleknek nagyjából annyit jelentett, mint hogyha nekünk lenne egy feldolgozó filmünk Trianonról. Egy olyan, amit így a mozikban mutatnak, és tömegek nézik meg, ahogy náluk tömegek nézték meg, és megértették, és átélték, és ott együvé tartoztak, és ott, aki ült, amelyik lengyel azt ott végignézte, annak el kell dönteni, hogy sorsközösséget vállal-e a lengyelekkel. Ő ott tudta, hogy hova tartozik, és hogy ez őt is érinti, az ő népét érintő dolog, és amilyen közel hozta ezt a mészállást hozzá, és a nemzettudatot így erősítette, nekünk ugye olyan problémánk van, mert nincs hova nyúlnunk, lehetne ugye 56-hoz, meg lehet Trianonhoz, ezeket a dolgokat nálunk ugye nem dolgozták, és egy elég hosszú, meglehetősen jó cikk szól arról, hogy milyen hatása van annak, hogy Trianonról nincs szó, és miért nincsen szó. Ez a trianoni szemben. A lengyelek egyébként nagyon jó nyomják, hát ott nincs annyi zsidó, mint itt. Hát persze, hát a 60-as években megmondták, hogy össze zsidó, takarodjon Izraelbe. És nem szaroztak velük. Pedig egyébként ők, tehát mondják, hogy mennyi zsidót vittek el a lengyeleknél, ahogy Horthy védte őket, a lengyelek is egyébként meglehetősen védték. Annyira azért nem, mint Horthy, de nem adták át ilyen masnival a fejükön, hogy kellett volna, vagy segükbe lőve. Nem, tehát ott is azért megvolt a védelmük egy bizonyos szintig, amíg lehetett. Azért tegyük hozzá, nekem nagyon sok lengyel barátom van, akik eléggé nacionalisták, tehát legalább olyan szinten, mint mi. Csak elmondják, hogy a lengyelekben az a második világháborúnak egy ilyen nagyon érdekes vonulata, hogy a németekre is haragszanak. Nem is kicsit, hiszen még a 60-as, 70-es években is a német turistát lerúgták a lépcsőn, meg ilyenek, ez teljesen normális volt, igen. De alapvetően nem annyira kibékíthetetlenül haragszanak rájuk, mégpedig azért, mert a zsidó kérdést nagyon szépen megoldották náluk, hiszen Lengyelország volt az askenáziaknak a főfészke Európában. Nem véletlen, hogy Hitler azt támadta meg elsőnek, ez nem azért volt, mert ők voltak kéznél. Hiszen gondoljunk bele, a fő veszély neki nem Lengyelország volt, hanem Franciaország. Nem azért kezdte Lengyelországgal mermélme. Tehát oda bementek, és igazából azért haragszanak rá, mert ő miért szemétkedett annyit a lengyelekkel? Szóval miért ölte meg a lengyeleket, meg oké, szétvette a hadsereget, végülis azért van, nem erre terveztük, de azért van, és így megtörte egy kicsit a nemzeti szellemet, de alapvetően miért? És ha elmentek Auschwitzba, megnézzétek Auschwitzban, ugye minden országnak van egy saját kiállító pavilonja, Magyarországnak is többek között. A lengyel pavilonban, hogyha bemész, akkor nem az van, hogy jaj, szegény zsidók, úristen a szegény zsidók, és a sarki fűszerest is elvitték. Nem. Kérem szépen, szegény lengyel hazafi 1, szegény lengyel hazafi 2, szegény lengyel hazafi 3, és így föl vannak sorolva, így ki vannak rakva, hogy azok a katonatisztek, értelmiségek, stb. Lengyelek, nem zsidók, akik azért kerültek oda, munkatáborba akármi, meg azért ölték meg őket, mert ők a lengyel hazafiak voltak. És ez van ott. És egy büdös szó nincs a zsidókról, legfeljebb lábjegyzetbe. Pedig azért ugye elvittek sokat. Az egy roppant érdekes dolog, hogy a mai napig a lengyelek nem ezt nem tudják feldolgozni a történetükben, történelmükben, mert azt, hogy a németek megtámadták őket, mert el akarták foglalni, az tiszta sor. Jó, egy idő után ki is verték őket, meg harcoláztak ellenük, stb. Hanem az, amit az oroszok műveltek velük, hogy a társadalmukat meg akarták semmisíteni, átstruktúrálni, hiszen nem véletlenül végezték ki mindig a ugye az értelmiségieket, ezt nem tudják feldolgozni, és erre szolgált ez a film. És ezt megcsinálták, mozikban megy. Nálunk ugyebár, hogyha Koltai nem csinálta volna, mondjuk nem tartom egy túl nagy rendezőnek, de kétségkívül a szándéka az maximálisan respektálandó, ha ő nem csinálja meg a kis filmjeit, ugye a honfoglalástól kezdve a Trianon, hát ugye pont emlegetted, vagy a kormányzó úrról is készített filmeket, akkor lényegében senki nem foglalkozna ma ezekkel a témákkal. Pedig ezen nem fogunk túllépni 500 év múlva sem, ami teszem hozzá nagyon helyes, de ha nálunk meg lenne az az akarat, ami picit talán megmozdult az Orbán kormány alatt, sajnos nem, hogy csináljanak ilyen kurzusfilmnek, nevezik csúnyán, de végül is az, csináljanak ilyen kis kurzusfilmeket arról, hogy ezek a dolgok hogy voltak. Vagy akár csak egyet mondok, egy teljesen politikailag semleges téma, Budapest ostroma. Szóval az emberek nem tudják azt, hogy egy olyan városban élnek, ami a II. Világháború második leghosszabb ostromát élte túl, Leningrád után, ugye. Vagy akár sztálingrádi csatával összehasonlítható, hogy ez mit jelentett, hogy ezek az utcák, amiken ma járunk, itt mik történtek. Nem tudják, mert nem is érdekli őket, és nem gondolnak bele. Erről lehet nyugodtan egy film, egy látványos filmet csinálni, mert háborús film mindig látványos. Szisztípió meséli el ilyen kis evokoknak, hogy hüde jó történik, és akkor onnantól ilyen montás szintű dolog, hogy mi volt Budapesten. Igen, és így adja a hangot. És akkor így igen, meg így X-színnél, hogy így randomba elhúzza. Csak ilyen átutazó X-szint a történet szempontjából nem jelentős, csak így átmegy. Az ez Spider volt. De mi történt? Kiderülne, hogy a második világháborúban igazából volt itt egy X-szint. Pont akkor akarták fölvenni így a Luke-ék a kapcsolatot a Hortival, csak így körözött az X-szint egy kicsit, aztán elrepült. És nem vették észre, mert ostrom volt. Luke Skywalker és Jedi lovag volt, hanem vitéz, nem? Lehet. És egy kis turuljelvényük volt. Addig az életben nem fog itt megváltozni semmit, tehát amit Magyarországon társadalomnak. Szó itt lesz benne? Van be a fülemet, az meg. Mondjad! Tehát addig szerintem nem nagyon fognak változni a dolgok, amíg egyrészt a magyar társadalomnak felnövekvő ifjai azt tanulják, hogy 45-ben itt felszabadítás történt. Nem tanulják, nem érdekli őket, az se a felszabadítás. Tanítják. Ezt a gondolatmenetet szeretném végigvinni. Mondjad. Köszönöm szépen. A másik meg ugye mentem a hazatérés templomban, felé, jobba is mentem, és az utam elvezetett a Szabadság téren, fölállított szovjet fallosz mellett, és így elmiláztam a dolgokon. Nem, tehát amíg egy ilyet megtűrünk, addig nem lesznek filmek. Nem gyűlöltük, hát most mit csináljunk vele már? Hát lefestettük, államilag viszont állítva, tehát így nem olyan, hogy megtűrjük, de mindegy. Adtunk azért annak rendesen. Ja, nem elhatárolódom, de valahogy elhatárolódik egy kalapács. Nagyon kedves hallgatóink, most zenélni fogunk, mert azt már is régen csináltuk. Sarló mellő vettétek el. Mit? A kalapácsot. Igen, igen. Igen, és nekigurítottuk ezt a földgömböt is, ami benne volt a címerbe. A koszorút meg ráakasztottuk a budaházi nyakába. Na, az egy szép fotó lett volna. Hát nem ilyen, nem? Na, kedves hallgatóink, zene. Csillap van! You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance to hear. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath, when you look at it. Life's a lie, but death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Come on, Brian, cheer up. Míg a családi pótlékot beemelnék az adóalapba, a pókernyereményeket adómentessé tennék a szocialisták. Három MSZP-s képviselő köztük Keller László volt pénzügyi államtitkár a szerencsejáték törvény módosításával legálissá tenni a pókerversenyeket. Így nem csak a kaszinókban, hanem különböző kártyatermekben is lehetne legálisan pókerezni. A nyeremény után a győztesnek nem kellene adót fizetni, csak a klub tulajdonosának a nyeremény alap után 5%-ot. Az így befolyt bevételből az állam az esélyek bankját támogatná. A javaslat egyik beterjesztője nem tart attól, hogy a módosításra a pénzmosásnak adhat teret. Anélkül, hogy beleugatnék a pókerbe, mert én ez általában nem értek, nekem szerintem Keller László pozícióját elírták, a Keller László volt pénzügyi államtitkár. Keller László volt pénzügyi államtitkár, így helyesebb egy szocialistát apostrofálni. A másik... Ez jobb, mint a te vicceid. Ugye? Na, és miért bloginnak mondod? Te most jutott eszembe, komolyan. És a másik pedig, hogy akarják ezt az esélyek bankját, úgy, hogy a nyeremény alap után 5%-ot fizessenek be. Na most oké, hogy a póker eléggé népszerű, de azért gondoljuk meg, hogy mekkora pénzek mozognak a pókerben, mert azért alapvetően ez egy hobbi sport, bocsánat, legalább annyira sport, mint a Counter-Strike, de hát... FFU. Igen. Lov. Igen. Lov köcsög. Igen. Szóval, hogy mennyi mozog ebben, tehát én azért nem hiszem, hogy ebben azért olyan komoly összegek mozognának, amiből egy bankot föl lehet tartani. A nyeremény alap 5%-áról beszélünk. Elég az. Épülget egy-két kaszinó Magyarországon. De az nem épült még meg. De lesz. El kell készíteni, meg kell ágyazni. De ott nem lesz póker, tehát pont van egy barátunk. Honnan gondolod, hogy nem fognak behozni nagyon komoly pókerversenyeket Magyarországra? Elég jó helyen van. Elmondanám, van egy kedves barátunk, egy közös barátunk, nem mondom, hogy ki az, aki jelen pillanatban pókerklubot üzemeltet. Igen, tudom. Igen. Halloidi. Na. Na most őt megkérdeztem, azért valahol azért illetékes, ha már ilyeneket csinál, hogy te figyelj, mit szólsz ehhez, ha már így a műsortervben benne van, és ő elmondta, hogy őket ez kurvára nem érdekli, teszem hozzá egyébként, az a törvény nem ment át, mióta a műsortervet csináltam, ezt lefújták, és mégse lesz ilyen, mert hát akkor legalizálni kéne minden pókertermet, és innentől kezdve megállás nélkül menne mindenhol a pénzcsinálás, függetlenül attól, hogy szerencsejátéke vagy nem, azért így is elég jó, mert tudná szedni magát bárki, pénzmosás magyarul. Tehát megkérdeztem, hogy mi van, és azt mondta, hogy őket konkrétan két dolog nem érinti. Az egyik, hogy nem érintik őket ezek az izraeli beruházások, mert ezek a nagy kaszinók, ezek alapvetően nem a pókerre állnak rá, hanem a félkarú dablóra, a ruletre, meg ezekre, ami a klasszikus szerencsejátékokra egyrészt. Másrészt pedig ez a dolog, ez a nyeremény alapos befizetős, mit tudom én, ez se érdekli őket, mert igazából nem lehet ellenőrizni, hogy egy pókerklubban mennyi pénz mozog. Ahhoz be kéne ülni egy adóellenőrnek éjjel nappal játszani. Ez így van, tehát a pókerezőket nem tudják kordában tartani. Egyébként igen. Maga figyelj, mondjuk, hogyha ilyeneket akarsz mondani, akkor mondjuk mind a két kezedet emelt föl, jó? és akkor tudjuk, hogy nem szabad szót adni. Na, én úgy nyilatkozom, mint valaki, aki már mondom. Alapvetően én jelentkeztem először, most már lesz. Mondd el akkor. Nem érdekel. Mi minket sem. Mondja. Jó, tehát úgy, múltkor, amikor én ilyet csináltam, a tököm tele volt, azt mondtad, hogy hisztizem. Na most te ezt ugyanezt csinálod. Hát ő hisztizem már. Adásfőt leszopott volna valaki, nő nem ő, akkor sem lennél ilyen. Na, most neki nem megy. Az alapvető probléma az, hogy... Téged leszopott? De így őszinte, kurvára nem bár mindent. Nem mindent, jön, oké? Szóval a kurva anyámat, mert nem mondok le dolgokat, meg nem mondok semmit, meg ülök és bubizok, de amikor kibaszott új jelentéget, mindenki írta magát, hogy csavargatja a kibaszott tetőhintáját, meg bodorítja a sálának is, mit tudom én, lófaszokat, meg a kalapját helyezgeti a polcon, meg ilyenek, aztán mindenki elkezdi mondani a falságait, és én nem mondhatom végig. Most lesz arom, hogy nem érdekel. Mondd, nagyon érdekel. Nem érdekel. Most blogítod el a kérdés, a hallgató kedvéért, tehát leszoptak téged adás előtt? Ez senkinek semmi köze. Nem. Na, ez jó mentés volt, ez igen. No, tehát én ezt most úgy mondom, ez egy magánvélemény, de én már mondjuk van magánvélemény. Néhány hónapja, inkább éve pókerezem, és most már jutottam oda, hogy ezen havi szinten ez bevételt jelent. Tehát nyerőjátékos vagyok. Maga az MSZP-s javaslat az hozzá nem értésből adódik. Tehát látszott, hogy valószínűleg akartak valamit, ami most nem tudom, mi van a háttérben, lehet, hogy későbbi kaszinóknak ágyaznak meg, lehet, hogy a pénzmosást akarják segíteni, valószínűleg mindegyik együtt, illetve az egyre növekvő pókertársadalomnak számára egy nagyon jó megoldás arra, hogy szavazatot szerez. Ez szerintem egy nagyon jó marketing ötlet lenne, de látszott, hogy nem értették. Nem értették a játék lényegét, nem tudták, ők meg akarták adóztatni azokat a helyeket, amelyek a réket szedik, tehát gyakorlatilag a póker klubokat. Ez nagy hiba. Nevadában például nincsen a szerencsejáték nyereménynek adója. Oda mennek így az emberek, oda jelentkeznek be, és szétpókerezik az agyukat. Viszont vannak olyan helyek, például Ausztráliában nincsen, Nevadában, vagy keverem a kettőt, mindezéken 50% az adó. Azok már kicsit sok, mert mondjuk így nyersz egy jobb versenyen 2-3 millió dollárt, szóval abból azért nem szívesen teszed le. De hogyha mondjuk nyersz kevesebbet, ugye senki nem teszi le felét. De mondjuk egy néhány százalékos adót lehetne, de hát ez általában bevallás alapon megy. Egyébként például egy beülő játékos, tehát beépített játékos, aki mondjuk egy pókerteremben az a munkája, hogyha üres egy asztal, csak egy ember ül ott, akkor oda megy játszani. Nem csal, de a pókerterem embere azért, hogy aki ott ül, nem tud róla, de hogy ne unatkozzon, forogjon alap. Na most ilyen embereknél ugye volt egy, akinél 8 millió dolláros adócsalásért USA-ban indítottak eljárást, tehát szóval ők se vallanak be mindent, de azért elég jól meg lehet fogni. Tehát itt az lenne a megoldás, hogyha legalizálnak a pókert, most jelenleg ugye fél illegális az egész, nem lehet sehol pénzben játszani. Vannak pókertermek, ahol elvileg nem pénzben játszanak, hanem te fizetsz pénzt azért, hogy bemehess a pókerterembe, vagy azért, hogy te oda leülhess, játszol, és a végén te kapsz így pénzt, de nem azért, mert pókeresztél, hanem csak úgy. Tehát ez így a jogi álláspont, most ez így nevetséges. Tehát nem korrekt, és senki sem nyer vele. A játékos sem. Hogyha kapna egy jogbiztonságot, akkor az igazán segíthetne abban, hogy ez egy normálisan működő dolog. Lehet nem szeretni egyébként, tehát azon semmi gond nincs, de megkerülni nem nagyon lehet, mert ez működik, és amellett, hogy én a szerencsejátékokat semmilyen szinten nem támogatom, ez azért egy elég hamar megtanulható, de mélységeiben szerintem teljesen soha nem megtanulható készségjáték, amelyben egy nagyon nagy előnye van, és most ez teljesen liberális, de függetlenül attól, hogy te milyen ember vagy, náci, vagy zsidó, nyomorék vagy egészséges, vagy te sportoló vagy politikus, ez ettől függetlenül, ha te nyersz, az a te pénzed, és ezt nem tudja tőled senki elvenni. Nagyon sok magyar embernek, az egyik gyárlapunk, nem mondhatom meg melyik nagyon nagy póker oldalnak, a póker és kaszinó menedzsere Londonban él, nagyon nagy oldalnak. Vele beszéltem erről, és mondja, hogy nagyon örömmel látja azt, hogy nagyon sok magyar él meg már havi szinten pókerből. Vannak állandó vesztő játékosok, van, akinek ehhez nem lesz tehetsége, mert bizony vannak dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy neked ez menjen, és nagyon sok álom második úgy jött tönkre, hogy a hülye gyerek azt hiszi, hogy ez átül a rulettasztaltól, és azt hiszi, hogy fog nyerni. De az, akinek van ehhez türelme és affinitása, az ebből meg tud élni. És hogyha ez segít ahhoz, hogy ilyen fiatal magyar srácok összeszedjenek, most Trakli Péter nyert 50 milliót ugye a múlt héten, mert úgy pókerezgetett, ő ugye online kezdte 2005-ben, tehát nem is telt el sok idő, akkor ez egy jó dolog tud lenni, és ezt meg is lehet adóztatni megfelelő módon úgy, hogyha a póker játékos fizet be adót, és mondjuk egy-egy verseny után pontosan lehet tudni, hogy mennyi volt a nyeremény alap, és pontosan ezt tőle az APEC leírtatheti. Na most ez tényleg nagyon megindító, ezt egy toleranciáról szóló tárgyalásról, hogyha előadnád, akkor nagyon sok kéz érne össze. Azt mondod, hogy ez tök jó, mert az átlag embernek ez tökre zsír, mert nyerhet pókeren is, és megélhet és minden. Úgy gondolod, hogy ez mellett azoknak, akik ezt a törvényt hozták, teljesen mindegy, hogy milyen színek alatt, meg hogyan, nem éri meg 100 milliószorosan? Ez az egész. De te ezt mondtam, hogy nyilván... Benne van, hogy nem tart attól, hogy módosítás pénzmosásnak adhat teret. Te hát azért csinálják, nem csak, hogy pénzmosás. Nem, azt mondtam, hogy nyilván ez egy többszörös kuka van, és nem a végcél az nyilvánvalóan nem az, hogy megoldják a problémát. Ezt én említettem az elején. Kedves hallgatónk azért azt mondja, hogy örül, hogy egyre több fiatal él ebből Magyarországon. Én jobban örülnék, amíg a tisztességes munkából élne egyre több és mondjuk, jó, ez egy különleges példa, tehát senki ne higgye azt, hogy ő most leül és nyerni fog, nem igaz. Ez nem megélhetés. Én aki állandó nyerő vagyok, én szigorúan ellenzem azt, aki ebből él, és erre teszi fel az életét. Én magam, ha többet keresnék, de akkor se lennék hajlandó. Tehát értékteremtő munkát akkor is kell csinálnod, ha nagyon sokat keresel esetleg pókerből. De az, hogy valaki a Trakli most 50 milliót nyert, és nem ez az első nyereménye, azt te tisztességes munkából nem fogod elélni. Neki például BKF-ben most belediplomázott, és bizonyos életben nem tudna elhelyezkedni, sokunk sem. Én se tudnék megélni, hogyha nem lenne havi. Nem a póker előnye, hanem ez a magyar gazdasági társadalmi helyzet szar. Nyilván. Mert nyilván. Az, ahol azt mondjuk, hogy csak pókerből tudsz megélni, munkából nem, az egy szar ország. Le van baszta, és nem azt kell mondani, hogy örülök, hogy egyre többen pókereznek, hanem azt kell mondani, hogy baszta, meg itt valami nagyon nincs rendben, hogy pókerből tud csak megélni. Egy diplomás ember. 50 millió forint, óriás. Bocsánat, 50 millió forint az egy nyugati országban kutya fasza. Az összeszedett 3-4 hónap munkával, hogyha jó helyen vagy. Ha nem, akkor egy év alatt összeszeded, de összeszeded. Tehát nem olyan bonyolult. És most durva a helyzet, és az ijesztő. Tudod, hogy miért? Tudod, mit teszem az érvelésedről? Nekem van nagyon sok barátom, van, aki cuccozik, és van nagyon sok kultúrát drogos, akiről nem mondod meg, hogy ő drogos, mert nincsen szétcsúszva, meg szétesve, és teljesen normálisan elmondja, hogy igen, tudom, hogy ez veszélyes, tudom, hogy ennek ez a hatása, én ennyit veszek be, ezt fogja csinálni velem, én nekem az én dílerem. Tehát akkor megiszol egy kávét. Így méri ki, meg így üti föl, hogy ez nekem pont jó legyen, és én így csinálom. Igen ám, de 10 000 másik meg nem. Mert 10 000 másik meg lenyomja a 3 tablettát, meg megissza az akármit, amiért eszébe jut, vagy beszúrja, és 20 évesen igen. Vége van. És mit tudom, egy 5 embernek... Én vigasztal engem, hogy hála Istennek van olyan fiatal Magyarországon, aki mértékkel tudja a kábítószert élvezni. Ez mindennel így van. Nem mindennel így van. Most ilyenekről beszélek, mint a szerencsejáték, a vallás, van, aki komolyan veszi, és elkezd hülyeségeket. Van a vallás károsult, vagy a nemzeti tudat. Igen, vannak, de most nem csak erről beszélek. Tehát nagyon sok... Basszus, most mindent el lehet baszni, de alapvetően a legtöbb dolog, amiről te most beszéltél, a vallás meg ilyenek, ezek nem arra vannak kitalálva, hogy rossz legyen. Ez el lehet baszni. Ez arra van kitalálva, ez egy játék, amit nyilván érdekörök, gazdaság. Kábítószerre találtak, hogy rossz legyen. TC, előbb azt mondtad, hogy téged ez elszomorít, és hogy ennek nem örülsz, és elszomorítónak tartod, hogy ilyen szar a mi gazdasági helyzetünk. Nem csak a mi gazdasági helyzetünk. Vovos Gild, 5 holland, 2 svéd és 2 brit figura csak ebből él meg. Hogy vovozik? Nem, abból pókerezik. Vovozik. Nyilván azért más a helyzet, csak nálunk magyaroknál rá vannak kényszerítve. Tehát például amikor bejött hozzánk, és tényleg ez igaz, egy gazdasági érdekkör nyomja, hiszen hirtó sok pénz van. Nem abból, hogy játszanak, hanem eladják a jogokat, telirakják reklámmal a játékot, és nagyon sokan ugye hirdetik ugye a kaszinót, amikor ott játszol, akkor az is ugye a kaszinót... Tehát az is a kaszinót az meglehetősen... Amikor gyerek voltam, én nem tudok beszélni Ghostbusters-nél, hogyha az arcot... Én még nem tudok beszélni, hogyha belepofázol a szövegembe, úgyhogy viseld el azt, hogy beletogod. Kedves hallgatóink, a barányára hallgatják. Egy kesztyűvel nyúlkál bele a blogin arcába, miközben... Nagyon humoros. Tehát ebben nyilván itt pénz is van. Amikor bejött ez így hozzánk, akkor lehetett látni, hogy ezeket a weblapokat ellepték a magyar játékosok, nagyon utálták őket, nem tudtak még játszani, hülyeségeket csináltak, és az elég idegesítő tud lenni. És nyilván a magyar az rá van kényszerítve, hogy a mikrotéten halál komolyan játszon, és a 1-2 euróit, vagy 10-20 óránként, nem tudom, $10-jának, így nagyon összetegye a kezét, és nagyon vigyázzon rá, és lehet, hogy ő tényleg fél, hogyha ezt a pénzt elveszti, míg ugye ott van az amerikai, kiszámolod, ha megfelelő időben mész föl, amikor ott péntek éjjel van, szombat hajnal, segrészegen elnyom néhány dollárt, ami neki nem sok pénz. Óriási különbségek vannak. Ezért jó játékosok egyébként a magyarok, mert ők az első perctől elég komolyan veszik. Nem is, ezért mondom, ne éljen meg ebből senki, és ne értékelje fölül, nem több ez annál, ami eredetileg lenne. Nem jó egyébként egy profi pókerjátékos élete, bár hiszik, panaszkodnak, nincs családjuk, nincs életük, sokszor csak milliómosok mellé, de ez egy idő után ez nem öröm. Nem itt arról van szó, hogy ezt valahogy szabályozni kell, tiltani nem, mert fölösleges. Jó, akkor miért lottózhatnak? Egy igazi, tehát a pókert én a játékelmélet, statisztika és pszichológia szintjén figyelem, így nagyon érdekes, és így hozhat pénzt. Például egy rendes fogadó ember, aki nem fogad a következő reklámra, hanem tudja, hogy mi a fogadás és esélyszámol statisztikát, ez például tudja, hogy a lottózás az egy katasztrofális fogadás. Szinte esélytelen vagy a győzelemre, hihetetlen, tehát nem éri meg semmilyen szinten, azt ugye lehet. Na most nyilván engem az se zavar, csak a pókernél azért ott már tényleg befolyásolhatod a dolgot, tehát a tiltását mindenképpen ellenezném, megfelelő módon kell ezt támogatni, nem kell, ahogyan például a játékgépek, és nem ugyanaz a két dolog, de a játékgépeket én kitiltanám a kocsmákból és minden alkoholt felszolgáló helyről, ezt sem kell a fiatalság elé alternatívaként állítani, és nem kell erőltetni, nem kell orba-szájba reklámozni, nyilván. De akinek erre igénye van, az mehessen el kultúráltan, és ne az legyen, mint mondjuk egy éve, hogy a büdös cigány az fejen vágja a dílert, tehát az osztót egy székkel, mert rossz lap jött le. Ma már ez nem történhet meg. Hát azért megtörténhet. De ritkán. Kérdés, akkor most mindig, amikor bemegy egy ember egy kaszinóba, akkor megkérdezett tőle, hogy figyelj, te pénzt szeretnél keresni, hogy jól szeretnél magad érezni. Ó, nem, akkor nem jöhetsz. Nem tudsz minden hülye mellé állni. Az iskolákban is tanítani kell, a szülőknek is tanítaniuk kell, hogy felelősség teljesen kell élni az életedet. Lesz olyan. Igen, mindig van. Tudom, én nem örülök a kaszinóknak, de azért a pókert ne hozzuk ezzel egy szinten, mert ahogy TC is mondta, nem ez a fő bevételi forrás ezeknek. Igen. Azért hozzátenném, hogy illegális játékbarlangok már évtizedek óta működnek, például a Csillaghegyen, így a hegy oldalába, és bizony ott 100 millió forognak, meg ott ugye fejbe szokták vágni egymást. A Csillaghegyen a hegy oldalában? Igen. Csillaghegyen a hegy oldalában Dreas van, meg puszta. Nem, ott van valahol, ezt tudom, mert amikor benn voltam a Sitten, akkor magyarázta nekem egy öreg, aki benne volt ebbe vagy 20 évig, ja, nem pont a hegy oldalában barlangot, nyilván valami épületben vannak, tehát azért. Nem, de ezt cigányok üzemeltetik, és olyan is. Egyébként, ha már így a politikusoknak az okos döntéseiről van szó mindenféle játékokkal kapcsolatban, egy kicsit ugorjunk át a tizedik hírre, mert ez nagyon vicces. Azért előtte még azt mondom, hogy nagyon jó az egekig magasztalni, meg hogy tényleg lehessen, aki szórakozni tud meg izé, de hogyha megnézed a százalékokat, neked volt a metaforád ez a plöttyet málnával kapcsolatban. Hogyha már nagyon sok az ilyen plöttyet, meg rothat, meg pudvás, akkor úgy gondolod, hogy nem szarakodsz, hanem az egészet kibaszol. De Magyarországon... Figyelj, Magyarországon szerintem olyan mostani arányoknál még kurvára nem éri meg ezt az egészet legalizálni. Mert nincs értelme, mert nem szabad. De ha de most nincs illegalizálva se, tehát most sehogy nincs, és ez a rossz, nincsen szabályozva. Most megy mindenki a feje után. Le kell szabályozni, ennyit lehet, itt lehet, ilyen módon lehet, akkor vagy 18 év fölött, most bemehet egy 4 éves gyerek is. De most hát az országon beszélgetünk erről a dologról, ahol a drogtörvény van 2006. december utal, tartalmaz olyan részeket, nem egyet, nem kettőt, ami hát így ideiglenes merizé. Tehát olyan, hogy hát igen, szabad leküldeni egy kisgyereket herkáért. Tudom. Hát igen, beszabad menni az iskolába, hogyha nem vagy 18 éves, és így szabad neki. De igen, ezek fasságok, de éppen ezért mondanám, hogy legyen az letisztázva, végre ne a politikus döntse el, hanem keressenek olyan embereket, akik ehhez értenek, és nem a Korda Gyuri. Mikor volt ilyen? Utoljára Magyarországon Ezt tudjátok, ez egy anekdota, most hogy mennyire igaz, ezen van vita, de egyébként ezt tényleg így tartják, hogy Amerikában sokáig azért volt szerencsejáték, és némelyik állam most is szerencsejáték a póker, mert amikor vizsgálták, hogy az vagy nem az, akkor ugye világbajnokság, a pókervilágbajnokság az már nagyon régóta megy, az egyik döntő asztalt vizsgálták, és ott az esélytelenebb lap nyert egy ilyen, tehát ilyen bad beat, egy ilyen szerencsétlen szituációban, és ugye ezt ott, akik nem tudta pókerezni, hogy azt mondja, itt a bizonyíték, hogy nem a tudás meg a döntés számít. A tizedik kép akkor előre hoztuk. A kormányzó német koalíció arra készül, hogy betiltja az országban a paintballt és annak lézeres változatát, a lézerdómot, amikor a festéklövedékek helyett lézersugár imitálja a valódi fegyvert. A képviselők szerint a játékban emberek vadásznak emberekre, és a résztvevők egymás meggyilkolását játsszák. A rendelet megsértése akár 5000 eurós büntetést is vonna maga után. A fegyvertartás szigorítását társadalmi mozgalom követeli, amióta egy 17 éves fiú apja gondatlanul tárolt fegyverével 15 embert megölt a németországi Willendenben idén márciusban, míg ő is megsebesült a rendőrökkel folytatott tűzpárbajban, majd öngyilkos lett. Gratulálunk a német politikusoknak. Én még emlékszem, amikor a szerepjátékot akarták betiltani a 90-es években. Sátáni! Illetve a diagramma! Igen. Mágus, a Ballai Imma fiacskája. Igen. Hát tényleg arról van szó, hogy megint valaki, aki nem ért hozzá. Igen. Tehát a Ballai Imma fiacskája szerepjátékozott, meg is gyanúsították az anyja megölésével. Ugyan nem ő volt, de azért lássuk az összefüggést. Igen, csak a szerepjáték az olyan, hogy annyian játszák, mint az Istennyire, és mit tudom én, ebből a kibaszott sokból van egy, aki tényleg begőzöl, fogja magát, megüli a barátnőjét, és belevés a homlokcsontjából egy kibaszott pentagrammát, mert hülye jó, és akkor így megpróbálja feláldozni, hogy megidézni valamit, tudom én mit. Igen, hülyék vannak. Az ablakon. Az a Dragon Ball. Jó, az mondjuk a... Nem, a izé. Mind a kettőtől volt igazából. A Dragon Ballból vitta a barát. De a podcast fülűnyújtól senki nem akart leugrani a háztető pörgőfülekkel. Nem, ezen gondolkodtam. De a kedvencem az a... Igen. Hogy a szerepjáték, vagy nem csak szerepjáték, hanem a videójátéktől is megőrülnek. Milyen lett volna, hogy így egyszer csak így fogják magukat fiatalok, és így olasz csővezeték szerelőnek öltözve gombákra kezdenek ugrálni, volt ugye a Mario hatására. Volt egy ilyen beszólás, egy kollégám mondta, hogy a Nintendónak az igazgatója mondta egyszer, hogy a számítógépes játékok egyáltalán nem befolyásolják a gyerekek fejlődését. Ha így lenne, akkor a mai fiatal felnőttek labirintusokba rohangálnának, sötétben hülye zenére, és ilyen tablettákat kapkodnának be. És erre mondta, hogy miért a diszkóban nem ez van. Amúgy erről meg, hogy a játékoktól meg lehet őrülni, és akkor be kell tiltani, úristen, ez meg egy olyan dolog, hogy az, hogy epilepsziás szar vagy, és ez a Dragon Ball, meg amit személyen játékot, és elkezdesz meghűlni, meg rángatozni, meg lenyelni a saját nyelvet. Tehát erre az analógiára betilthatnák a mit tudom ilyen növényeket, a bármelyik növényt, amiből jön pollen, mert úristen, emberek allergiások, és akkor így megszagolja, és Jézuson beteg lesz, és tiltsuk be. Egyébként be is van például a parlagfűben. Jó, a parlagfű, igen, de... Vagy a macskát is tiltsák be. Macskát is tiltsák be, kutyát is tiltsák be. Az autót azt ne. A Windows. Azt meg a vegyi üzemet. Hogy nem szabad. Amúgy a autó betiltásáról volt a HVG-ben egy nagyon-nagyon eléggé jó írás, egy művészettörténésznek, igen, magyar művészettörténésznek az írása. Az a HVG online-on is le volt írva okosan, hogy mi meg hogyan, és ezt olvassátok el. Jó, köszönjük. Majd meg valahogy. Ne, most a linket azt itt nem tudom nektek linkelni, de keresétek. Van egy ilyen Gábor Eszter művészettörténész, nem tudom, Google. No. Barátod én. Nagyon érdekes hírt kaptunk Greed-től, nem fogjátok elhívni. Igen, ezt akartam mondani valamit, de nem ukartak, akkor nem mondom. Kevés kurva jó szóvic, ezt oké. Nem szóvic. Figyelj, van még négy perc, de ezt ennek a hírnek benne kell. Blogi, neked ezt jó, észre kellett volna venni, ugyanis itt az van, hogy a lézersugár imitálja a valódi fegyvert, tehát akkor gyakorlatilag fénykardoznak a lézerdomban, mert nem a valódi fegyvert imitálja a lézersugár, hanem annak a lövedékét, szerintem. Az afrikaiaknak a Holdra kellene utazniuk és megvizsgálni, mit csinálnak a fejlett nemzetek az űrben, jelentette ki Yoweri Museveni, ugandai elnök vasárnap. Az amerikaiak eljutottak a Holdra, az oroszok is, a kínaiak és az indiaiak is mennek hamarosan, az afrikaiak az egyetlenek, akik még mindig idelent vannak, mondta Museveni az ugandai jogászok közösségének Entebbei találkozóján. Uganda nem tud egyedül a holdra jutni, ehhez túl kicsik vagyunk, de az Egyesült Kelet-Afrika el tud jutni oda, és odafönt megkérdezhetjük az amerikaiakat, hát ti meg mit csináltok itt egyedül? Museveni harsányan kampányol egy közös kelet-afrikai gazdasági és politikai zóna létrehozásáért. Hónapok óta zajlanak a tárgyalások egy közös vámmentes terület kijelöléséért Uganda, Kenya, Tanzánia, Burundi és Ruanda között. Museveni szombati beszédében a kelet-afrikai nemzetek közti szorosabb politikai együttműködést is szorgalmazta, kijelentve, hogy a régió még erősebb lenne, ha egyetlen országgá egyesítené. Utána néztem, az Ürge egészen véletlenül szabadkömüves, egészen véletlenül az angol iskolát követi, amelynek egyik vezetője és páholy mestere Winston Churchill volt az, aki kitalálta az Egyesült Európát, ez a nem ő találta ki konkrétan, de ő beszélt egy Európai Egyesült Államokról, ami lényegében ma valósult meg. Nota bene, itt a Kelet-Afrikai Egyesült Államok, hát szépen haladunk a világállam felé, és ugye a niggereket mivel ugrassuk bele, lesz új kalasnyikovod, nem jó, tovább fogsz élni, mint 20 év, lesz kaja, hold, geci, hol mehetsz beszólni a Armstrong nyakúrványádat lépkezteit? Annyira jó, oda menni, és így cigit elnyomni a lábnyomában, még ilyen geciségek, tehát ilyen kis ilyen ne, nem érzitek, ők visszavágynak a régi állapotba, hogy nem rég jöttek le a fáról, és vissza akarnak kerülni a magasságon. Igen, hát azóta nem értik, hogy mi az ott fönn, szóval amit megmondták, oda akarnak. De, nem érted, de annyira vissza, hogy amikor a néger önmaga karikatúrája. Hát tényleg, tényleg hülye, tehát nagyon hülyék, nagyon szarok. És tudod, mit fognak építeni? U-almas. Mi? Tényleg, magyarul nem fogjátok hazamegni. U-almas. De Nigériát kihagyták, figyelem. Hát, ha van még ott olyan. Tényleg rettenetes. Tehát az afrikaiak holdra kell utazni. Tehát tényleg, nekik ez így a legfontosabb. Így tömegre halnak, így szuper észre. Szuperécet terjesztenek az egész világban, megbasszák a fehér lányainkat, ide jönnek csőstül, és menekülnek kapnak. És a legfontosabb most, hogy a holdra utaznak, még a kotont is a fejükre húzzák a hülyét. Akkor a fasz fej. Ezt úgy mondják, hogy kis lépésekben legyünk szívesek. Kis lépés az embernek, ugye? Mikor lépjen nagyon? Nem, csak ott előtte volt sok másik kicsi lépés. Jó, hát azért nem... Most jön a negyedik. Ez azért kis lépés. Országból kilépni. Például. És lépés, mert most kutakinték nem a Szaturnuszra vágynak, tehát azért az még az még szépen nagy ők lesz az első. De ott ennő gyapot. Meg banán. Kiderül, hogy a föld banán alakú, úgy lenézek, bassza, meg menjünk vissza. Banán alakú űrhajó van. Mondom, hogy ilyen jeleket ad a műhajjuk. Unga-bunga jelentős. Van ilyen speciális fordítók, ami ezt így pittyogásból így felhangosítja összesen, de ennyi. Tudod, amikor fölbocsátják őket, hogy feljelzete majom 1, majom 2 és nigger, és akkor ugye a központ így majom 1 mondja el a feladatait, gombokat 1-től 15-ig ellenőrizni, majom 2 mi a feladata, a gombokat 16-től 30-ig ellenőrizni, nigger mi a feladata, majmokat etetni, gombokhoz nem nyúlni. Még azon vannak, hogy fölmeg két nigger, ott megeszik egymást, mivel hozzák vissza így a hajót. Tehát ezt hogy megeszik meg egymást? Egyik az élelmiszerkészlet. Ilyen volt, bocsánat, nehogy röhögjünk, ha valaki olvasta az M. Lajos 42 éves című gulág visszaemlékezést, amit ilyen sajátosan tahó, majdnem ruszki stílusba adott elő az Ürge, rendszerváltás körül jelent meg magyarul és angolul egy kötetbe, az tényleg mesélt ilyen történeteket, hogy kim voltak valahol így Szahalin szigetnél, és volt egy Ürge, egy ilyen kis zsidó Ürge, egy orvos, aki egy ilyen nagy darab embereket keresett arra, hogy ő majd megszökik, mert szerzett egy pisztolyt, hogy azzal majd lelövik az őrt és megszöknek. Két ilyen nagy darab olyan bunkó jelentkezett is, meggondolták, hogy majd ők eveznek Japánig, és kiderült, hogy ők voltak az élelmiszerkészlet. Tehát ez így volt tervezve. De Kína tengerén lelőtte őket, evezett ő, csak volt kaja. Na hát valami ilyesmi lesz ez a... Viszont, hogyha sikerül nekik, akkor fog működni az iszonyat borzasztóan primitív szalvisz, hogy jön föl a húgod. Nem tudom már, akkor már lesz hova föl. Kedves hallgató, most berekeztük a Bombagyár rádió adását. Nem jutottunk a hírek végére, hát azért gyorsan elmondom, hogy 900 euróra büntették meg azt a faszit, aki lerúgta Adolf Hitler viaszszobrának a fejét a berlini Madame Tussauds panoptikumban. De nem lett bőle komolyabb probléma. A vicc az, hogy 6000 euró kárt okozott. De? Jó, de hát a... Ausztriában, a Szerfausz nevű városban egy vendéglátós megelégelte a zsidóknak a viselkedését, és kitiltotta őket, hiszti van rohadtul miatta. Turist! Isten! Igen, Lettország 200 milliárd amerikai dollárt követel Oroszországról. Lettország. De melyik lett? Mi? Lett, van egy ilyen ország. Igen, de az előtt melyik volt? Nem tudom, fejezd be. Tehát Leónak miért szabad? Nem tudom. Őt nem hívtuk meg. Hihetetlen. Most tényleg azt fogják hinni a hallgatók, hogy itt, na jó. Igazuk is lesz, hozzáteszem. Nem is jövök többet, örüljetek. Szabó Mátét megint leszavazták a szocit, tehát Szabó Mátének a vége van, mióta kimondta egy cigányművezet. Most az a baj vele, hogy azt merte mondani, hogy egy pártrendszer az rontja a demokrácia érvényesülési esélyeit, tehát hogyha egy párt... Nem is. Nem, ilyet nem szabad mondani. Tehát nem az, hogy nincs igaza, nem szabad mondani. Kedves hallgatóink, ezekkel a vidám hírekkel, ennek a niggereken volt beállt, ez ezt szorok kész. Szóval... Meg van, amikor megkérdezik Amerika legidősebb lakóját, 120 éves az öreg Joe bácsi, hogy mit szól az elnök. Jó, de jó volt a elnök választás, és büszke. Ó, én nagyon büszke vagyok, de ennek a niggernek a gazdája milyen büszke lehet? Igen, volt ez a kis botrány volt belőle, hogy azóta szlogenje ugye az Obamának, hogy change, és ezt valaki feloldotta úgy, hogy come help a nigger get elected. Gyere segíts megválasztani a nigger. Na, ezek a rasszista gondolatokra zárjuk adásunkat, de kedves hallgató, hogy nyilván a ti fantáziátok is megindul, hogy a négerek a holdba mennek. Nagyon örülnénk, hogyha aki végighallgatta az adást, az írta nekünk levelet, hogy ő hogyan képzeli el az egyesített afrikai... Rajzok! Rajzat külön pontban, sőt, tudjátok mi? Kap egy ajándékpólót bármelyiket, aki a legjobb megoldást beküldi, hogy fog kinézni, mi fog történni, tehát szeretettel várjuk a skifi novellákat, mert ezt természetesen nem sorolhatjuk ugye a valóság talajára, sőt inkább ez csak fi novella lenne, ugye még nem tud repülni. Tehát küldjetek novellát, képet, rajzot, bármit, képregényt, hogy fog kinézni az egyesített afrikai expedíció, különös tekintettel Obama elnök származására. Most elképzeltem, hogy fekete Pákó fölkarolja ennek a programnak. Nigéria nincs benne. De Pákó föl fogja karolni. De Nigériában nem mehet haza, mióta. Ennek a programnak a népszerűsítését, és majd a One Way Ticket to the Moon is elkezdi majd énekelni. Kiváló lesz. Kedves hallgatóik, ez a házi feladat, most pedig bezárjuk az adást. Sziasztok, szebb jövőt! Szebb jövőt, szép hétvégét! Amen. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofonnál. Fabulous.